الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه فما اوتيتم من شيء فساج درک شوی تاستا سشجم فمتاع الحياة الدنيا دا سامان دا جوند دنیا دے آجی باری تا کم مانگا دی مونگا دیر لری قرآن نزدے دے خلاصی لو دے فما اوتيتم سج درک شوی تاستا من شيء سشجم فمتاع الحياة الدنيا ندامتا ما تو گوری متاع لٹرلی یعنی په لغت کې کله ما ينتفع به هر غشي چې پاغې نه پاغسته شي فور تایم دی هغه ته متاع وي هر غشي چې د استعمال په تور هغه باندې ټیشو پیپر دا متاع دی صحیح شو صحیح ا ګټر چې کوم ځای مونږ کینو باثروم کې هغه کوم څه وي متاع دی صحیح شو یعنی هر غشي چې تا ته ضرورت دی هغه ته متاع دی نو ردی وجه د دې متاع د وجه دغه یو مسله ولګي چې دا دنیا او د دې شیونه دا ضرورت دی او بهتري د اخرت هغه مقصد دی بهتري د اخرت هغه مقصد دی اوس موږ دا بیره دغه تقر کې شوی دا چې کوم شی ضرورت دی هغه ته مقصد دی صحیح نه اخرت پر اوسه کېدنه هغه ضرورت هم نه کړه ضرورت په تور مون ورته سکون نه سکون کو صحیح نه بس دا ځان سره یاد ساتي چې دا دنیا او د دې شیونه دا ضرورت دی او آخرت هغه مقصد دی نو مقصد دا د بنده هدف وي مقصد دا د بنده هدف وي ضرورت هغه ځای پیدا کوي چې کوم ډول ضرورت پیدا شي صحیح شو لکه سان فرانسیسکو ته تلل دا د سیف الله خان مقصد دی سان فرانسیسکو سکرمنټو کې د رشتہ دار دی دا په سیون کې رشتہ دار دی دا د ضرورت رشتہ دار دی صحیح شو اڅه سبلتا کوڅه شو نو سکرامنټو ته تلل ښه قبلت اچھا مزاخو زمونږ د وطن یو مولوی صاحب ناغه په فارسی کې یو شعر ویل ها او ډېر خوب په ترنم کې وی او بیان کې ویل فارسی کې جوړ کړل وی هر کې خاتو جی مرا گو ادرواز خاتو جی فجدی د فارسی کې شزت وی صحیح خاتو د خاتون نه ماخوذ دي صحیح او جی د خپل احترام ده و هر چه خاتو جی مرا گو یدرواز حکم خاتو جی مرا حکم خدا نو لیک نام تر راشه نه دی مونږه کله کله به چاته اورې کنه او کله به دا سړي سره واسطه پیدا کیږي چې هغه به دغه قسم سړی وي نو د هغه متعلق به وایي چې د ده مذهب دی چېیار کې خاتو جی مرا گوهیت روان حکم خاتو جی مرا حکم خدا حافظ صاحب داسې نه دی حکم خان حافظ صاحب کردار وال سړی عجیباري اصل ستا خور چې دا ډېره خوشبخته خدا دا ډېر ښه سړی دی نو سمتا دې کې تاسو ته یو روایت کړل چې امام حسن بصری رحمت الله علیه ډیر لوی جلیل القدر محدث دی لوی تابعی عظیم الشان مفسر دی لوی فقیه دی تابعی دی مفسر دی محدث دی فقیه دی سورہ غټایته نو صحابو نے استفادہ کړی دا سټوډنټ ته چاو د صحابه او رضوان الله علیه اجمعین نو امام حسن بصری رحمت الله علیه اخری دی قران کې الله تعالی د دنیا په حواله ځای په ځای وایي متاع دے متاع دے متاع دے متاع دے وجه دې متاع کا اصل معنا چا کې دا نو څنګه څنګه کتاب ته معلومه ده چې اصل جبا او اصل جبا دا په صحراونو کې په شارو کې اصل جبا دي کاسلې کې مثالو په شارونو شارونو کې هم اکثر دي نو څو پکې د فارسی لفظ دي څو پکې د انګریزي لفظ دي څو پکې د پښتو لفظ دي زکات ته بلا کل چرونه یو ځای شي خو په دې په ساراو کې خو بس یو قبیله اوسېږي چې خپل ژبه وي صحیح د دې وجه خو د حضور صلی الله علیه وسلم زماره کې ماشوم چې پیدا شو نو د ژبه صحیح کول د بار او صحیح ژبه زده کول د بار په سارا ته لګو حضور صلی الله علیه وسلم چې د خلیفې سعدی سره سلور کالا سورہ بلکې اور یو شپک کالا شپک کالا چې ورسره 10 رپاره ژبه لپاره او د حلیمه سعدیه دا دې کوم ترای چې دغه ته بنو سعد وای سوی ورته د دې وجه حلیمه ته سعدیه وای سعدیه ورته څه کوي چې د بنو سعد وای د بنو سعد لري ترای او په عربو کې د ټولو نه بهترین عربي چې د بنو سعد وای دا مشهور دی صحیح لکه زمونږ دا داوره چې پښتنو کې ټولو نه فصیح پښتو چې لري سمزه ده صحیح مونږ سره څوک مانی نه هغه لکه پوپلجان دایره سره نه مانی قنداریان دایره سره نه مانی پنوسیان را سره نه مانی صحیح کلاچی والا هغه سره نه مانی وینا دا څه نه ده خو یا سر کې تاسو تعلیمي تاسو یوسفزای تعلیمي افتخله کوي سی ولای وای کلچر وای کتابونه مو لیکل تاسو ژبه شهرت او زمونږ ژبه شهرت زمونږ ته په ځا شهرت دې دې خبرې کوي او خیا خبرې کتور پټکي والی هم کنداري غشتا چھپا هي چوري هم کنداري صحیح کتور پټکي بد غیرت نه خانای صحیح اج نه چھپا رحم مت خو هغه متا ته مقصد ویلې کزنګ امام حسن بصری رحمت الله علیه هغه په سارا کې روان شو اوس لای دا خیال چې چانه به تاسو کوم خصوصیت سره نو دی کې یک دم د یو کچا کور نه د خټو کور دا غینه یو بډه आवाज په خپل لور ته ویا بنتا لوري هغه ویا اوما جی مورې و ان المتاع متاع څه ان متاع متاع څه اوس ته کوم شی په روانه و دا غی واو نو وګونه دي نیسی امام حسن بصری فورا قدرت او غوږی چې غوږ شي خبر را نه خطا نش لور ورته وی جاء القلب سپیراغه واخذ المتاع متاع وا مست وصای دایل الجبل د مقامه غره ته وتخته دا سپیر راغه ها متای واغت د غره ته وتخته دا امام حسن بصری راغه دروازه وتا بوډا راو وتا السلام علیکم امه و علیکم السلام تفضل عربو مهمان اوس تلکته صحیح مهمان نوازه لپاره څه چنده یې مونږ و در غریبی څه بس نو تاسو و در کې د الله په ست در غریبی خدای واسطه خدای خدای واسطه مونږ ورته در غریبی وای صحیح چې تاسو مونږ در غریبی دي دغه مونږ در یعنی دغه مفور دی دا د غیر غریبی ده صحیح نو خدای واسطه نو دې کې یو لږ پیدا شو په دې په خبر کې تاسو وطن کې په تاسو تک نه دا تور خلک وی بنګیان ورته وای دا باترونه به سبا کو دا ګندونه په سر باندې وړل دا څه ورته سوي موږ ورته بنګیان وای تور بنګیرا دا څه نو دا څه وځي په دې په خور کې یو ها یو روډ دی هغه ته وای مال روډ نو په مال روډ باندې مازیګر دا ټول خلک چکر لګي ماډرن خلک یې ټول مالدا خلک نو خدا خوند رواني او چکر لګي نو ځان یې خړډولې کړی صحیح نو یو بنګي هم پکې ما ازګر روانو هغه سره خدا وا هغه هم ځان خړولې کړ دیم چکر لګو نو زمو یو مولوی سره خپلې په وخت هغه اوسو پات شوی الله دې مرقد منور کړي هغه وی قاضي سره ما ها وی دې خو راکې خپل در غریبی راځي اته واه نو امام حسن بصری چې دا خبر اورید نو وګي داسې نه نو راغه دروازه او ور صدر غریبی چې بوډا راوستا وی خمل مسخد مد کول شو و مور تا دی لور نه یو تپوزو کې متا چرته نو دې تا ته وی سپیر راغه متا ای واغست دې غره ته وته دا متا څه شي دې دا تاسو ته وای وی بچي دا په دې کچن کې سګي مطبخ په دې کچن کې چې مونږ لوخي وینځو ناغه سره غړواله د غوښو بوی ور سره د مصالو بوی ور سره د ډوډۍ بوی ور سره نو یو څه کپړه دا ته پرته چې دا لوښه په ویل دي نو په هغه کې بوی وي د وقې د غړولو او د خورا سپه راشي په دوکه شي او وي کنه وقه مې پیدا کړه صحیح ناغه واقع وکړه او غره ته ځکه دي چې فکر یې دای چې تنهایی کې ورته کېدم لږ مزې به په واخلم کله دلته خوشنور عزیزان برابانه مې وکړي نو شپې برابانه مې وکړي انو و هغه دور غریب ځان هم ستړی کی کلاره کې بل سپې ته حمله کوي هغه هم ځان بچ کړي هغه هم ادا شیم ځان هم بچ کړي ادا شیم بچ کړي خو چې کله خوراک تکی نه نو زور په کوي اخو خوراک شي دي اې کې اوتش بوت نو دوکه شي صحیح نو یې ستړ استومانه هغه شی دغه سپری دي صحیح او ستړ استومانه بل دا او کې تلې پریو دي صحیح امام حسن بصری زکه ورته خدای متاع وي چې مونږ په انده کړه نسبې دوه کښې نه یو د خلکو نه هم بچ کوو د دې عبادت هم کوو د ځان عبادت هم کوو چې مونږ څوک مړ نه کړي دا شی رانه ونه تښتئ صحیح وی هم نه کړو دوکه شوي یو پرې دې کړه مرګ ستا ته راشي کلتک تاسې رانه پاتې شي او ستړې ستومانه هم خبرته روان شي څخه تشریح کړې د دنیا دغه تشریح وکړئ خپلو عزیزانو ته سیف الله خان نو فما اوتی تو ما شی چې درکړې شوی دی تاسو دا من شی څه شی چې موې فمتاع الحیات الدنیا نو دا متا دی لږ سامان دی یا لږ نفع ده وقتی طور نفع ده د ژوند دنیا وما عند الله یا څه چې الله خصه دی خیرون هغه بهتر هم دي دا کوالټي ده وابقا دایمي دی ابدي دی همیشه دی دا ډیوریبلټي ده خدا در چا لپاره دا خدای قد چې کوم شی دی چې کوالټي هم اعلی ده او کوانټیټي هم اعلی ده کوالټي اعلی ده کوانټیټي هم اعلی ده چې دا ختمیږي نه للذین آمنوا جعل فرج ایمان راوړ دی وعلى ربهم پروردگار خپل باندې توکلون اعتماد کوي والذین او هغه کسان یجتنبون چې ځان بچ کوي کبائر الاثم د غټ ګناه نه مثلا د غټ ګناه نه نو هر هغه ګناه دغه ډول کې هر هغه ګناه محترم الله وکړي هر هغه ګناه چې په هغه باندې شریعت سزا مقرر کړي یا د داسې ګناه برابر وي چې هغې لپاره شریعت سزا مقرر کړي یا خو دغه ګناه لپاره په خپله سزا مقرر کړې ده یا دا ګناه په شریعت کې د بل داسې ګناه سره برابر دی چې د هغې لپاره سزا شته دې لپاره یې خو نه ده مقرر کړې ده قاضي ته پرېښودلې ده دا یې کورټ ته او عدالت ته پرېښودلې ده صحیح خو دا ګناه په ګناوالي کې د هغې بل ګناه برابر دی چې د هغې لپاره سزا شته یا په قرآن کې یا په حدیث کې صحیح یوه دویم یا داسې ګناه چې هغې باندې الله یا پیغمبر تریټ ورکړي سی ورکړي وار وار نه خو کمزور شي تریټ دا غي نه زیات شي داس او یا داسې ګناه چې دا غي په کوون کې الله یا پیغمبر لعنت به نه نو بس دې درو قسمو کې چې کم قسم هم وي هغه د بکم ګناه وي خاطر دا کبایر صحیح والذین کسان اجتنبونا چه زان بچ کئی کبائر الاسم دغت گنانا والفواحش ادگند گنانا فواحش دا فاحش جمع دا دگند گنا ہونا نو گند گنا ہونا دے بے حیائے او دے بے غرطے کار ہونا دے بے حیائے لکا بربندی دل بے پردی کی دل زناکاری کول اغلام بازی کول صحیح دیٹ رو دسوائی فواحش دا د بی حیاي او د بی غیرتۍ کار دی وای نا ما غضبو اکل جنتو وسشي هم یغفرون نو دوی بخنه کوي چې چاته وسشي مغې ته سوکي بخښنه ورته وسشي والذین کسان استجابوا لرب چې هغه اجابت کوي قبول کوي د پروردگار د دعوت د پروردگار د حکم الله وي د موز وخت منځ ته کوي الله وي د روزي وخت روزه ونیسه نو دې کوي الله تعالی وی صدقې وخت صدقه ورکا نو دې کوي الله تعالی وی چا سره د مدد وخت بدني مدد بدني مدد ورته وکا نو دې کوي الله تعالی وی د مور پلا د خدمت ضرورت نه نو دې کوي نو دې ته وی استجابت او هغه سان استجابو لرب چا وی اجابت کوي پروردگار پر لپارا واقام الصلاه اقایم المنز وامرهم شورا بینهم وامرهم شورا بینهم اکار د دوی اجتماعی کار کم کار دی مراد دی اجتماعی کار وامرهم اجتماعی کار د دوی شورا دا مشورای بینهم په منځ خپل کې نو ماته ستویل چې یو ذاتی کار دی اغه باندې که په خپل پوهیږي نو وی کا کنه په پوهیږي نو چا نه مشوره واخلا که په خپل پنه پوهیږي نو بیا چا نه مشوره واخلا یو اجتماعی کار دی نو اجتماعی کار دا په باهمي مشوره باندې کوي مشورې سره به ستا ذهن جوړ شي مشورې سره به سوچ ذهن به جوړ شي نو زما تاسو ویلو خصوصا د خلیفہ د پاره سم لیکلی وکړه اهل حل و عقد نو ما تاسو ویل چې اهل حل و عقد دا هغه خلک دي چې څوک تړل پرانیستل کوي سکه تړل پرانیستل یعنی خبره هم دای پرانیستې شي او حل کولې شي صحیح اقوت هم دوره دی چې د دې په خبره باندې خلک کینی او خلک پاسي ګیر تر پرځته وي صحیح اوس یو د سړې چې خبره خو ډیره چې مته کولې چې خصوص دا باندې اورو از کریمم وي نو دا سه اهل حل او عقد نشي کېنی دې به اهل حل او عقد صوتي منینه صحیح اوس خلیفہ ته تایید پکار دی نو تایید ور رسول پیدا کوي به بوله پیدا کوي او رسول خبره نه مني سړې خو ډیره هوشیار دي خصوص خبره نه مني نو اهل حل او عقد کې دا دوه صفاتونه یاد ساتي یو خدا چې دې په معاملاتو پويږي او دویم دا چې خلک د دې اتباع کوي صحیح شو نو دوی خو په انتخاب د خلیفہ کوي هم تاسو د خلیفہ صفات ویلي صحیح بیا چې انتخاب د خلیفہ وشي ناغه ځان د پاره شورا منتخب کوي اوس دا یو تصور دا صحیح نه ده چې مونږ خلیفہ د پاره شورا منتخب کړو ممبران د لوی جرګې څوک منتخب کوي عوام منتخب کوي نه ممبران د لوی جرګې به څوک منتخب کوي خلیفہ حکم خلیفہ چې په دغه صفاتو برابر شي کوم صفات شریعت په لري او دغه خلیفہ چې علی حل عقد دا انتخاب کوي دا ټول شي نه یو بل سره نه دي یو بل سره تړلې دي صحیح ان ایزولیشن باندې اخلي یوازې باندې کنسیډر کوي نو چې خلیفہ کې دغه صفات د شریعت هم وي انتخاب هم صحیح علی حل عقد کړي نو چې هغه بیا د شورا انتخاب کوي نو انتخاب به صحیح کوي غلط کوي هو بیا خو انتخاب کوي نو صحیح به کوي یو بیا دا نه کوي دا به زموږ د اکاز وی دی د خپل بن ماماز وی دی صحیح او هغه سره د دې به زموږ په هر خبر باندې ها هو کوي صحیح یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې من ولا ذا قرابت المحاباتا لم يرح رائحه الجنه یا سبحان الله دومره سخت حدیث دی من ولا ذا قرابت المحاباتا من ولا اولی کنا په دې کې راځي کني چې کوي ته اولی کنا من ولا ذا قرابت ذا قرابت محاباتا لم يره رائحه الجنه لم يره رائحه الجنه الجماعه اللي في ناس لو تعرضت قانوني هو ايوه جيو اتاني بي تو هيد ريليتيف اور فريند بيكوز هي لافز هيم ويل نيفر هاف دي فريجرنس اوف پیراڈائز یعنی دا سره دا سره قرآن با الله د جنت ته دومره لري ساتي چې د هغه خوشبو هم نشي کولای او حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خوشبو 1500 نوري کلو باندې مصروف کیږي 1500 کال ډیسټنس او نوري کلو نه په یو سیکنډ کې 186000 مایل سفر کوي 1 سیکنډ کې څه وکړي لایف سپیډ د لایف سپیډ سره 186,000 miles per second. حضور علیہ السلام فرمائی دے بخلے ساتھی پر دا سے لری حالت تھی چھے دا جنت خوشبو بنشی محسوس کو لے اللہ مجھے بچ سائے ذکر چھے دا یونا اہل غڑی دا ذمہ داری ورکا عہدے ورکا والی سیب سیکر والی سیب ولی والی سیب کو چھے دا مفادات محافظ دے صحیح مقام بیڑا پر گئی پتہ نہیں کہ زمود نے حکمرانہ بسا حالت کی قیامت پر اس دیو جن حدیث کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا یتمنین اقوام یوم القیامه ان تكون نواسیهم معلقۃ بالسریا ما ولوا الامر كما قال علیہ الصلوۃ والسلام چې دیر حکمرانان د قیامت پر اس اغی بلا خواہش کی یہ فوجا سلام اغی بلا خواہش کی کاش چې مونږ د دې وختونه خدای اسمان سره تړلې وي او د ځمکې اسمان مې سکي زړل نه دي صحیح او چې د حکومت نه وکړي او صاحب شورا دا بسوکي لمبه احد حل عقد وکړي چې علي حل عقد بسوکي نمبر اول باغ کې با د شاهد صفات موجود دي د چا صفات شاهد ما گواه شهادت ورته او شهادت صفات دانه چې مسلمان دي عاقل بھئی بالغ بھئی فسق و فجور بن گئی صالح انسان مسلمان بھئی بالغ بھئی عاقل بھئی متقی سر دے بھئی جیسا شاہد بھئی جیسا ندفدی اہل حل و عقد کی با نمبر اول سے سی دا شاہد صفات نمبر دوین دا صفات و دا خلیفہ نبا واقف ہوئی چی دا خلیفہ سری کوائی بھئی نمبر دوین چې دا کوم شخص منتخب کړي په دې باندې یقین چې دا صفات پکښتا ان صفاتونو خبر دي اوس کوم سره منتخب کړي پتر او دکړي دي نو ولې منتخب کړي یعنی په دریم شرط پکې څه دي چې په دې سړي باندې واقف وي چې دګي دکې دا صفات موجود د خلیفہ صفات او سنورم د حکمت خاوندان وي فساد باندې جوړ یعنی کوم ځای کې معاملې پیښ شي په حکمت باندې هندل کړي سبق په حکمت سره به هندل کړي په مصلحت سره به هندل کړي اوس بعد اوقات یو معاملہ حکمران په تاسو انداز هندل کیږي د خیر بدای شر ډېر پیدا شي نو سپتوره کې چې حکمت او دانای نه کاواله نه شي صحیح دا دنیا کې دغه واقعیا په کوم انداز باندې هندل شو نو دنیا کې خیر او ته شر راځي سپتوره کې چې حکمت او مصلحت نه پکې صحیح مفاد وي صحیح وي مفاد وي نو دا قال حل عقد اوس اهل شورا د دوی صفات بسی نو نمبر اول د شاهد صفات باندې او کی ضروری دي لیکن لمبه شته د شاهد صفات نمبر دویم صرف عقل بل لري رسا عقل بل لري څنګه وای رسا عقل بل لري نمبر دریم تجربه بل لري نمبر څلورم د دبا خلق وقي او د خلق بدې وقي د دا د عوام مې څه بسي با همي محبت کوي نمبر پنځم د به د سټرس او د ټینشن شکار نه سټرس او ټینشن ته اوسو کې سو روحي فشار او نمبر شپږم پدا کوم معاملاتو کې چې مشورې ور کوي پای کې د شخصي غرض نه پای کې وایي شخصي مصلحت به نه لکه مثلا اوس دې خلیفہ له مشوره ور کوي صحیح د یو خاص قسم فابریکو شکل کې او دې په کابل کې فابریکه لري صحیح نو دې خو خلیفہ له مشوره دا څه ور کوي چې فابریکه د کوم فائدې دا وایو په کې بیره ورکړي دا زموږ عمر کې دا او شوګر د پیدا کیږي او اوړه د پیدا کیږي او ګړه د پیدا کیږي او فلانه شي وجه چې په قران سره ټول کارخانه‌دار نشته شوګر سره کارخانه‌دار سره نشته اوس کارخانه‌دار به حکمران ته څه مشوره کوي چې غریب او عام د فائدو ورسې صحیح او نمبر وو چې رائے ور کوي اګه او پختګي چې کله اپینین ور کوي اګه بسې پختګي به چې نور عقل من خلک او واو یې غوي لو ما ته وو لکه خلک به دا خبره واوري په جمع کې صحیح اوسران دی دریم یو طبقه ده دا لوی جرګه درې طبقونه جوړي شي یو د اهل حل او عقد بناسب لوی جرګه کې دریم د اهل شورا بناسب دي او دریم ته وایي اهل الاجتهاد دریم څه وایي اهل الاجتهاد اهل الاجتهاد ته مراد اجتهاد د شریعت نه مراد بلکې اجتهاد او مهارت د مختلفو میدانونو مراد دي اجتهاد او مهارت د مختلفو میدانونو مراد دي یعنی د میډیکل فیلډ ماهران وي د انجینرینګ ماهران وي د آی ټی ماهران وي د دې ټولو اهم شعبونه یو یو کسب اخلي په نړۍ شرکت کې صحیح چې کله متعلقه فیلډ والا خبره کیږي صحیح هغه ته انټلیکچوال اپینین صحیح ور انټلیکچوال اپینین پاکستان کې د هغه لپاره په سینټ او په قومي اسمبلی کې سینټ او قومي اسمبلی کې خصوصي سیټونه دي هغه ته وایي ټیکنوکریټس دا د دې لپاره لفظ دی ټیکنوکریټس نو دا درې طبقې آل حد عقد نمبر اول آل شورا نمبر دویم آل خبرت و الاجتهاد نمبر دریم یا ټیکنوکریټس دا چې کلب ټوګیدر شي نو دې ته وایي شورا آل خلیفہ دا د خلیفہ شورا ده دا خلیفہ شورا بل مسله ورته ولیکا خلیفہ باوند نه دی چې د شورا خبره به مني صحیح یز نات باوند ټو فالو شورا شورا به صرف د عقد دماغ جوړي اپینین نه جوړي رائے به جوړي د شورا ممبران دے ار جسٹ لائک اٹرنیز شورا ممبران سری ہاں لائک اٹرنیز دی اٹرنی ہی کین ناٹ ڈکٹیٹ دی جج صحیح بٹ سٹل جج از لسننگ ٹو دس اٹرنی اینڈ ٹو دیٹ ون ایز ویل جج دا اٹرنی تو کو کی سے دیتے ہوں اینڈ ہز مائنڈ از ڈیولپنگ سچ اے وے ہی از ڈیولپنگ ہز مائنڈ صحیح اینڈ دین ہی کمز الٹیمیٹلی ٹو اے پراپر ڈیسیژن سیم از دی کیس اف خلیفہ صحیح او دا اللہ تعالی وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ہوئے کہ مشورہ اخلا دوی نا مشورے توں برکوا خوش کلا ہضم ہو کے بس بیا ڈو دے فتوکل علی اللہ ان پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ وشاورهم فی الامر فبما رحمت من اللہ لانت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعرض عنهم وشاورهم فی الامر وتوکل فاذا هضمت فتوکل علی اللہ آیت نازل شوی دے اغه وخت کې چې اوحد کې نمبر اول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې د اوحد میدان ته راغلی و د اوحد میدان ته راغلی و نو دا خلق راي و چې میدان ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راغلی واٹ هپند د ابتداء یس دی بیکیم وکټوریس خو چې آکسان د جبل رومات ته راغوس صحیح اغه وکړي چین ټو ا ڈیفیټ او صرف یو شکست او ڈیفیټ نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پخپل زخمی شو غفون مبارک زخمیان دی سکل دای زخمی دی چیک او اننگی سویوٹ بارخور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا زخمی دی غفون مبارک شیطان شوی دی صحیح خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرت پا عمر کی یو ظل he never spoke even a single word regarding that situation against any of the sahaba yes allah did it is tusajuna wala taluna ala ahad wal rasul yadukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum allah is allah he can speak yes regarding or about anyone the way he wants say peygamber sallallahu alaihi wasallam chari isharatan hum yo sabitan huwa you said it why you did it why your people came down never ever in his lifetime او اللہ تعالیٰ وطرف بما رحمت من اللہ what a great mercy you are لنت لهم you are very lenient and very soft and kind to them and that's why they are sacrificing your lives because their personality is that ولو كنت فظا غليظ القلب لن فظوا من حولك if you would have been narrow minded yes and you would have been using hard and harsh words لن فظوا they would have run away from you ریبا تختی دلیو نور تصیوی فا آغر زرانتم so don't discuss it turn around yes don't discuss it وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ and as you used to do do the same مَشْوَرَ with them don't drop them yes but you are not bound yes to obey your مَشْوَرَ تَدَانْ تَمَسَرَوْ لِكَ چِ خَلِفَ bound نَوِي چِ مَشْوَرَ وَفَالُوْ فَيْهِ خَلِفَ دَلُوِ جِرْكِ اَغِيْسَ رَدَاغَ mind developed and then he decides on his own Even though the practice of Rasulullah and four Khulafa Rashidin was like this, that very rarely they ignored Mashwara. Very rarely. The Gartam Ahlul Shura, they were people having a full sincerity. No faiza azamta fatawakkar ala Allah. What else? Aw sunnur? Inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala shafil anbiya al-mursaleen. محمد و علی و اصحاب اجمعین نمبر بنا فضل الرحمن الرحیم اللهم ذكرنا من قران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واصلحنا وتعنا للوانا النهار صلى الله عليه وسلم و رحمه الله تعالی ڈاکٹر پی فما اوتے تم پساس چ درکشے تا تا ملشے ان سشے چون فما تا حیات دنیا دا سامان دجل دنیا دے وما عند الله يا سچ الله قصد خير دا بهتر دی واپ کا او دائمی دی ابقا معنی دائمی ابدی دی نو یو د دنیا شه دا خو د لږ وخت د پاره مزه اخستل څه شه د لږ وخت د پاره او څه بهتر شه ضرورت دی څه شه دی ضرورت دی او هر چې د اخرت نعمتونه دي یو هغه د ټول نه بهتر شه دی او بل دا چې لږ وخت د پاره نه دی دائمی ابدی دی للذین آمنوا دا چاد پارا چیمان راوڑ دے وغلا ربیم پروردگار قلبانے توکلونا اعتماد دے والذین اس توکل ستا ہوئی ندتی ماناولی پہ حافظ ابن قیم سے برحمت اللہ علیہ لیر عجیب خبر علی کلے دا رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب دا بدن اسباب ندرے کوئی دا زرن اسباب ندرے کوئی دا دا مسئولی کا دا بدن اسباب ندرے کوئی د زړه له یعنی معنا دا ده چې عقیده و په اسباب نه ساتي دا نه چې ګینه اسباب او تقاضا باندې کې کار بکې جات بکې ستړي بکې پلانینګ بکې مینه بدن سره بل اسباب تعلقي زړه سره بل اسباب تعلق دي د زړه تعلق بل کیا سره الله سره نو جابر بزي لاس په فزې خپل په فزې دماغ په لګي د دا د سري د د بدن د سري د بدن خو عقیده به دا ساتي چې رزق ما ته الله راکې دا صرف یو بهانه ده رزق الله راکې د بدن صرف یو بهانه ده زه کته وای چې نه دا رزق هی ما ته د بدن راکې یا زماله تاګو دا راکې نو بلا نور خلق وي چې هغه بدني اعتبار سره تا نه زیات مزه سکار وکول شي دماغی اعتبار سره تا نه زیات کیږي سکار وکول شي د ډیګری په اعتبار باندې به تا نه زیاته غټه ډیګری وسره صحیح پکار ورته نه ملایي نو بیا باید چې ته په دې ځان پوهې چې دا الله ورکړي صحیح ده په لخانه او صحیح ان سره حل توس هغه ویب سایټ لیکل راغلی وعلى ربهم پروردگار پر باندې توکلون اعتماد کوي والذین کسان یتنبون چې ځان بچ کوي کبائر الاسم د غټ ګناه غټ ګناهونو نه د غټ ګناهونو ماته تشمیر ویلو صحیح بلکې هر هغه شی ما تاسو چې امام رضی رحمت الله علیه فرمایي چې ګناه د حجم په اعتبار د والیو په اعتبار وړوکه وي خو چې سړی کوي بی فکرای ته د خدای یره پکې نه نو بیا دا ګناه وړوکه دی دا لوی ګناه دی په دا وړوکه د حجم په اعتبار خو بیا هم لري ځکه د سړي سره کې د خدای یره نشته نو ګناهونه عموما کیږي انسانان یو خو چې کیږي سړی یې الله دا خطا او خدای معاف کړي صحیح او کنه تو وایي نه مړ دا څه ګناه دی وو کې خلک څه کوي او څه نه کوي اوس پته ولګی دا چې ته بے باک شوی پته ولګی تاسو چې موږ ورته بے باک وایي چې ته بے باک شوی وو کې وړه صحیح نو چې ته خدای کې اره نه کې نو بیا به ګناه وړو کې دی بیا هر ګناه لري والذین کسان یتنی بونا جزاب بچی کبائر الاسم دغت گناہونو سفا والفواحش اد قبیح گناہونو سفا گند گناہ فحش تو چہ کلی بد بنی لک بی حیائی زنا کاری اغلام بازی گند کار دا فاقن خن گنی و اذا ما غضبوا او کل چد غصشیم یغفرون دای بخنا گنی چې غوسه شي تا نو څه کوي ورته بخنه کوي والذین آکفان استجابوا لرب استجابوا لرب چې دې مثبت جواب ورکړي پروردگار خپل نو مثبت جواب ورکړي پروردگار خپل پروردگار وي د موږ وخت دی وي دا نه کوم پروردگار وي روزه ده دا وي دا نه سم پروردگار وي زکات در باندې واجب دی دی وي دا په نه کوم پروردگار وي حج در باندې لازم دی وي دا روانه پروردگار ورته وي د غریب قران تر باندې لازم دي دی وي د قضې تنظیم ورته کو خو دې ته وي استجابه وا قام صلاتا اقایم الملك ما امرهم ام عمل دوی یا کار دوی شورا بینهم مشورې په خپل میس کی نو دې باندې سو درس وي سو درس مو ها سره پینځه درس مو وي پورا نظام اسلامي متاسره ډیسکس کړ چې نظام اسلامي دا څنګه استابلیش کیږي او نظام اسلامي بیا څنګه چلیږي و مم ما رزقنا اباد دا غمان ما چې مو ورکړې دې تا ينفقونا د خیرات کوي ولذینا او هغه سان با صاحب مول بغيو چې کله ورسي بي دې تا زیاتې نه ترا زیاتې ورسي دې چا نه لاسه بغ نو اوس بغي کې دا شېل دا د توري چې بغي هغه زیاتې دې چیو کو کون کی په خطا نه ده کړ په قص ده کړ کون کی په خطا نه ده کړ په څه کړ په قص ده کړ په بد نیتا یې کړ او نمبر 2 کون کی انداز یې سره دی چې دا ما پای ما پای سکار نشته دا غا اخلاقیات نشته دا کون کی اخلاقیات دا غا ضمیر وځه دی ضمیر ختم دی کما په کو اغلا بنور او پنګ نه نو دا ته سړی نه قصدن چې کم جاتی در کرو شي هغه ته پنګ ایتا سوئے لگے جوان نے مغلط کی رشوہ چل اللہ تعالیٰ و اذا ما غذبوهم یغفرون چل کل دوی تو غصہ شنو سکے بخشش کے خوزدت تو ہوئی بخشش نکے انتقام آخری دی ایت کو سوئے انتقام او دائم دو خو اخلاق و تقاضا ہوئی زیدہ خا اخلاق کی انتقام آخری والذین و اذا صابهم البغیو اجکل و رسی کی دوی تزیاتے هم ینتصرون آنو دوی انتقام آخری بدل آخری ینتصرون دوی صاحب الله تعالی وی دا بهترین اخلاق دی چې زیاته در سره شولې دا هیڅ څوک بیا نه زیاته کړم بدله وایا بدلے او اللہ تعالی نے اللہ کو بھی باغ نہ کو باغ یہ کہ دار وش نہ کو مد نظر رکھے نمبر 1 کہ دا اگ ظلم دے کہ قصدن شوی دے او دا سڑی طرف تے شوی دا زمین نشتا دا سڑی طرف تے شوی چہ دا زمین نشتا او با زمین سڑے کہ اگر سر دیا دیو کی ہاں او تا معاف کو نو بس اگ با تو لو بتا تے مستر وی چٹی زکہ دا زمین دا سر بن جو ہاں او دا سر کہ اے کانٹیکٹ نہ کی زکر تا سره زیاتې کړو تاسو خپل تا معاف صحیح اوس باندې سره دا په زمين دي اګه دې معاف کاوي دې معنی لري هغه څه وایي دې زمانه لري نو بیا ارته کې الله تعالی وي بیا معاف کول نه کېږي وساق لري انتقام باندې او دا به د اخلاقی نه ده الله تعالی ګور اخلاق ته زوړه کوي چې والذینا کسان بافا بهم البغي او چې کله ورسېږي دوی ته زیاتې او ينتصرون نو دوی انتقام اخلي وجزاء سيئات ابدلت بدائے سيئات بدیدہ بدل بدائے یعنی بدل زیادہ بدل زیادہ ہے کہ زیادہ ہے انہوں نے زیادہ نہیں شیوے نے پوشش کے لیے آ رہے ہیں لگا پڑک دے چارہ ورک بے گناہ ندا زیادہ ہے کو کامن دے پڑک در کر نہ تو زیادہ نہ دیکھ پوشش کر کوئی دے زیادہ نہیں شکل ایسا دے زیادہ نہیں دی وجہ اللہ تعالی اور سیئے او وجزاء سيئات ابدل زیادہ سيئات بدل دا مثلو اپ مثل دا دے یعنی ایکسیڈنگ بن گئے سب لگے یعنی طالب ہاں سو ابرشا سو ہے ہاں کیلے کی گلی پنج جان تو پتہ والذین اذا صابهم البغي هم ينتصرون دو انتقام اخلی وجزاء سيئات ابدل زیادہ سيئات بدل دا مثلو اپ مثل دا دے اپ مثل دا دے جیو پتہ کر کڑے نو یو پتہ کر کے اذن چ بیا تو مجھے دے گرا اپنا سے بیا تم خندق جو رو لے بے بہت بہت دغه بیا کنټرول کول کرا او دا ظفر د اردو شاعر دی ها هغه ډیر شعر ویلی دی وے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو نہ کتنا اے سائے بے پامو دکا کوئی ظفر آگا سڑی تو بس سڑے نو آئے اگر تب دیر پامو دکا ہوگی دیر ہو شارہ مانی گی وہ سڑے بورتا نو آئے ترسو پورے جس کو دیش میں خوف خدا نہ رہے جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہے چھپا غصہ کی ورطا خدا یر یاد نہیں چھپا غصہ کی ورطا تو خدای یر یاد نی اپا مالدارای که ورطا خدای یاد نی چی مالدار بی خدای ورطا یاد نی چی غصه شد تو خدای یر ورطا یاد نی نو اس کدا یو لذ بلی بی بی گری نو زفر وی سڑی ورطا نو ایبری نو سڑی تو بدا نی پیلا کهو صحیح حضرت یاری رضی اللہ تعالی عنہ با میدان جنگ جو کافر پی گزارو تو عدد پی گزارو تو گزارو نیو بس تغادن بدل خور لگی جن حضرت یاری رضی اللہ تعالی عنہ اگر تو ارمند اپنا روائی چا او دا پاس پی کین اسی او دا پاس پی کین اسی چوری او پسی راپس چو سی وحی نا اگو دا مخبانی چکانی کلا ما دا تلی پاس آل دا شاب دا نا سرے ور درا پاس پی تا بس زاستا کو بشکنو سو ما اگر مانی دا مرگ پارا گزار کلو تام پارا مانی دا مرگ پارا میدان جنگ دے دیاد دا راوا چو علم دا راوا چو بس کار والا ختم کی کچھ دکانی در بانی زکت ما اگو سوا نو سو بکول نو سو تا دا زبرک لک نیو لیم چیتر پھلو میں آجانا وا لاس میں بند کلو میں آزاد ہوا نو ما دفل کو سی اظہار ہو جو اس مڑے کو میں سے ہو جب مو دل تو کانے تو کم نوے تا دبرے ہیں میں دما جنگ تا سر شخصی نہ دے اد خدای دے بارے دے صحیح مجھے تا مالا بک بارے تو کانے تو کلو دما شخصی غصہ کا جائے سمیو جو شخصی غصہ یہ دیو اسے پاس دے سن پر شخصی غصہ بانے سو مراؤل نہ پاس اپا دغا حالت کی گیا زان کانٹرول کو سپت لگے کہ اغلان دے سڑے اگر بے زمیر او بد اخلاق کے کھڑے ہوتا پرے خدا غدر بارے گزارو سب ہوئے خدا کار سب کو رہے حضرت علی کو رہے وجزاء سیئت سیئت مثلوا فمن عفا کچھ جا عفو کرا و اصلحا او اصلائیو کرا فعجرو علاللہ عجر ثابت دے پالا بانے انہو لا يحب الظالمین یقیناً اللہ نخوخی ظالمان ولمن انتظر او جاج انتقام واس بعد ظلمی پسد دینا چید سر ظلم شروع فولائی کا درکسان ما حلیم جشتر دویبانے من سدین سلارت گرفتو دمواخذی الله وی دی مسره ده کنه ورکو دی کوسه خپل بدل واسه دی باندې سمو خدا نشته ان مسبیلو خبر دادا چې لازم مؤاخذه دا علل الذين پاکستان باندې یذمون الناس جاوی جاته کای خلق سرا ويبغون في الارض او غیب بغاوت کې پزما کې بزیاته کې ظلم کې پزما کې بغیر الحق پد حق نو بغا بغی دغه معنا بیا ساتي په دې آیتونو سوره شورا کې دغه بغی معنا یو قصدن دا جاته شوی دی او دې وری کړو یو قصدن شوی دی او نمبر دې سړی به چې دی راځي قصدن اولائک دا کسان لهم بید پارا عذاب العلیم دردناک عذاب دے ولمن صبر یقینا آجا چه صبر کو وغفرا او بخنے اکرا ان ذالکا یقینا دا لمی قزم الامور دا دا پخت کارنو سخ دے سرام بی ستی جوئی سرام بی پختا پوخ کام بارا خرد وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ أَصُوْكِ گُمْرَاكِ اَغْلَى اللَّهُ تَعْلَى فَمَا لَهُ نُنِشْتَ دِعَقَدْ پَارَا مِنْ وَلِيِّنْ حِسُّوْكُ وَلِيِّنْ پروٹیکٹر بچ کے ان کی مِنْ بَعْدِهِ فَضْدَى اللَّهَ وَتَرَ الظَّالِمِينَ اَوِلِبَتُ ظَالِمَانْ لَمَّارَ اَوْ الْعَذَابَ چِكَلَ دُوِي قُوِنِ حَذَابَ فَرْوَزْدَ قِعَبَتْ يَقُولُونَ دُوِي بَوَئِ هَلْ إِلَى مَرَدِّ الْآيَةِ تَوَاپَسَي تَرَبْتَا مِنْ سَدِيلٍ سَلَارَ آیا سلار دو واپسے دنیا دشتا چی التا عمل ٹکو کو بیا واپس رجو سلارا بچ هَلْ إِلَى مَرَدِّ مِنْ سَدِيلٍ ایا اشتد واپس ہے لارا دنیا طرف و تران ابن بتا ظالمان یو رزون علیہ کدی بڑوا دے کول شی عذاب تا خاشعیلا من الذل ذلی بی دڈے رسوائے دوجی یا بی دن کی در رسوائے ہے خاشعین من الذل چه دی پدے ذلیلی در رسوائے دوجی ینظرون گوری بدوی من طرف خفیل پپٹک طرف خفیل مانا پا پوشیده نظر طرف خفیل مانا پا پوشیده نظر یعنی دوی با آئی کانٹیکٹ کم چاہتا رضا قیامت پر دشی ساتھ لے چاہتا پر ایک کوئی سبق ہوئی پستر کو پا مدو دستر کو پا گڑ رہا ہوئی تاس ہوئی دانس وقال الذین آمنوا او وی باکسان چیمان راوڑے دے ان الخاسرین یقینا تاوانیان بی اللذین آکسان خسرو انفسون چی اغی تاوان کیا جوڑی جزان نقبل و آلیهم او خاندان پر آرپل یوم القیامت پر ورد قیامت اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی اصل زیانکار او تاوانیان او خلق کے چسو کے قیامت پر ورد بانے تاوانی شو دو دنیا تاوان کو بیا مرا کر سرشی نن یو غړې په دیاله کې وایي چې تبا دې وکړ صحیح خدا غلط کې وزر دوانی شو الله دې بچا الا خبردار ان الظالمین یقینا ظالمان فی عذاب مقیم پتہ یې عذاب کی دي و ما کان لهم ان بیدید پارا مې اولیاء اسو بچون کی یذکرون فی دوی سر امداد کی من دون اللہ پا مقابل دا اللہ کی ومن یضلل اللہ اسو چی گمراہ کی تل اللہ تعالی فما لہو من سبیل ننشتر دل پارا حصہ دیدائر استجیبو لربکم مثبت جواب ورکی پر پروردگار دا من قبل مسجد دینا ایاتی یومن جراشی آمد لا مرد دلو من اللہ جنشت دوا پس دار وزد پارد اللہ جانب دا مالکم نشت تاز پارا من ملجع سزائد پنا یوم ایدن پتاو رزبانی ملجع دا سزائد ہوئی سڑے وزد سوا خی پنا وزد تاسو پنا وسلو وای پنا غانشت و ما لكم انا بيت ازفارا من نكير دينكار فلارا فان اعرضوا نقدي مخغلو فما صلناك تدشت دا خبر بیام داوری او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاخله ڈیوٹی پورا کلا استا خدا سے مداری نہ دا چې دې بدل وګه نشي او صراط مستقيم به نو بس تاکار ام دکر چه بس خبر و توقع بیا دوی تا پریده چه دوی اس پسیلات مستقیم روانی او کنن روانی فائن آرزو کدئی مخو گردو فما صلنا کا نتنی گردو لیمونگ دویبان لے حفیظا نکران ان علی کا ند لازم تابالے اللہ البلاغو مگر خبر رسول بلاغ مانا خبر رسول وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ أَيَقِينَ الْمُنْغَى چِكَلَ مُنْغَى اُسَكَوْا إِنسَانَ تَعْمِلْنَا تَجَانِقْ بَلَّا رَحْمَتًا سَرَحْمَتْ فَرِحَبِيَا نو دے متکبر شی پاگی باندی نو فرحمت فرحمت حریو سڑے پوشا دیگی فرحمت افضل حریو سڑے پوشا دیگی وہ تکبر پہ سوک کئی کافر کئی یا بدین اخلاق کئی صحیح تو سے اللہ تعالیٰ جا سر رحمت کو سیادے ہونا ہوتا نو خوشاله کوي به صحیح خوبایت دی خدای شکر دی نه دا چې په هغه بدن د خدای کفران شروع کړي الله تعالی چې هغه بیت ورکړي نو د خدای رحمت دی نو باید شکر به ادا کړي نه دا چې په هغه مال باندې ګرمشه شروع کړي صحیح الله تعالی دې شکایت کوي فرحه بها دې به لګام شي تاسو لګام وایي سوې تیزا دې به تیزو شي وَإِنَّا إِذَا عَدَتْنَا الْإِنسَانَ آيَتِينَ الْمُنْغَى شِكَلَ مُسَكَوْا إِنسَانَ تَعْدِ جَانِقْ بَلْنَا رَحْمَتْ فَرِحَ بِيَا نُتِعْبَا غِيبَا لِي بِقِ رُوشِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اَكَسِرْ اُرَسِي جِدُوِتَا سَيِّئَةٌ يَوْبَدِي بِمْحَدْ تَقْلِيبِ بما قدمت ايديهم فسبب دا ذكر دي لا سنو دوئي فإن الإنسان آنو يقين الإنسان كفور دير نا شكر دي نوز دغل تقولي كي جب دنیا کے تکلیف انسان بان قولي رہ دي تا يو اهم مسألة دا ف دنیا کے تکلیف انسان بان قولي رہ دي نو قرآن کریم دا خبر واضح کر دا چه بلا دیر مصیبتون دا سی دی چه دا استاد اعمال و نتیجه دا اپنی ککس دی سشه دی اپنی ککس دی اس تکلیفون دی بدنی بلا شد بچا کبی خلاب دا چا لیو رفا دا چا ہارٹ دا چا صدی صدی صدی دا ضرور پل رام دون دی انی سینس کیمیکل فرو دا غی اپنی ککس دی کیمیکل فرو دا غی اپنی ککس دی صحیح نوراتوی فش دی صحیح نوزارا فش اگر دا سے پلوٹی کبون راو دلی چه اگه در دنیا که نکل بکا همو روان دی فشن ارتفیشن ناگه ارتفیشن خدا مسید هسته اگه در خوراک هم طول اگه ارتفیشن کرده نخلا کرده چرگان و خوراک هم این اگه طول عذاب دیده چرگان بوده نشگان پر کم دومون که دخشنی دقیقه چی شن اچی در رو دو کی میکنه جرگان نبز اگه اپنی فکس تو خلق پیسته ای او مصیبتنا سمرا تیرا دی دا دال دولی کسی فلا خانا او نسا رحمت نو دا اللہ تعالی مخینا پیسر کری سکر دا اللہ پر علم کنی چھ انسانان بسکرے صحیح نو پاغی با نتیجہ مرتب کی اللہ مخینا پیسر کری دی مانا چھ انسانان بدا کرنو کئی نتیجہ و قدام مرتبی یعنی مثال دا سی دے لکہ یو سڑے پر یو شاخ پانے ناتی ہوں آغا شاخ کٹ کئی اگر شاخ نو اللہ دے اگر شاخ تا قتل نہ دے او چا ورتا اوئی چته یو داسې شاف چې ته په ناس ته او هغه کټکی نو نتیجه د هغه بدایي چې ته سره دا شاف خلاص نه راپېو دی او د پماتي یا بل سرماتي یا عمرې یا بل ونه کی صحیح او لیک رام دا خوش لیک رام دا خو دا په بل انسان ته د ایکسپیرینس په بنیاد وي خدای چې موږ ته کومه خبره کوي د خپل علم په بنیاد کوي ارزو بنیاد کوي د خپل علم په بنیاد کوي نو الله تعالی فیصله دارا چې دا کې سمکار کې نو نتیجه به داږي چې دا کې سمکار کې نو نتیجه به داږي سورہ الحدید دو مشتم سپاری آخرنے سورتی آیت نمبر دولیش او درمیش ما اصاب من مصیبت پیدا ہوتا ما اصاب من مصیبت نرسے گیسی او مصیبت پزما کے ولا فی انفسکو پزما کے چکے مصیبت رسی یہ اصلاس و بدن و بالک مصیبت کے رسی پس میں کہا مانا یعنی کائنات کس مصیبت رہ دی یا پا بدن ہو بائی رہ دی اللہ فی کتاب دالی کلے دے پا کتاب کم کتاب شکم خدا سکتا ہے صحیح بک آف ڈیکریز کام رہ دی گوڑی بک آف ڈیکریز ڈی ای سی آر ای ای ایس دو فیصلو کتاب اللہ فی کتاب مگر دا کتاب کلی کلے دے من قبل ان نبرا قبل دینا چکنگی ریلیز ترا خلاص اول نو وړاندې د امو لیکل او حدیث د تشریح کړه پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله كتب مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب 50 الف سنه الله تعالی د ټول مخلوق متعلق فیصله د دنیا د پیدا کولو نه 50 سره کال وړاندې صحیح نو ځلان دی ورته ان ذلك ايتين ان ذا خبر الله الله د پارا يسير ډیر آسان ده چې خدای تعالی ټول سيزونه د وخت نه مخکې څنګه باندې اله کار انسان خو نه دي نستابش محدود اپروچ ده خالق تر ټولو کائنات صحیح اوس مینوفیکچرر یا انوینټر هغه د خپل انوینشن ټول پارټس او ډیفیکټس او کوالټی معلوم کیږي معلوم معلوم ورته خو بیا هم دا غیر محدود ده بل هغه څه نه راځي سره نه انوینشن کړه ها او په پرې کوم کوي دا فنکشن څنګه دی الله امر نشي چې یو څه ویني ها نو الله تعالی هغه انوینټر نه دی هغه خالق یا کریټر دی صحیح نو د کریټر علم چې وی دا 100% پخ دا دا ټول کې چې خالق علم دا په شی باندې د جوړو نوړان دی 100% پخ دی سل په سلو کې برابر او سر په سی ایت الله تعالی وایي دی خو کوي چې تا باندې بدو حالت وایي یو د خوشاله یو د غم یو خوشالي یو غم صحیح نه الله تعالی وایي ته تکلیف در باندې راغلی سشه دې مس ته تا ایکسپیکټو توقع دې لرله په لاس دې رانه غلی ګټه دې اراده وا نشو دې ته ملاو صحیح بزنس دې اراده وا نشو دې ته ملاو نقصان شو فصل دې اراده وا نو شو یا ادر وی اراده او شو نه الله تعالی فرمایي چې دا ټول ارس عبیدو سره الله فیصله ده مداغه شکر گزاره ولي لیکیلا تاسو دید پارا چت دل برداشت نشی علاما فات کم پاشے بانے چکم تا مس کرے دے چکم شیدہ میں مس شو پاگی دل برداشت کی گا ما بس خدا پیدا خدا خدا کیسے لگا شیف اللہ در کن ولا تفرحوا بما آتاكم انا دا چی بے قیسوش بما پاشے بانے آتاكم چی اللہ درکڑے دردہ نوکو ویل کے درکڑے دردہ ستاپ کسی کمال دے اچھا درکڑے الله که صحت درکړلې ستاسو کې څه کمال دی دا رجاله دا الله کاولان درکړلې ستاسو کې څه کمال دی دا رجاله دا الله کجابو بزنس درکړلې ستاسو کې څه کمال دی دا الله نو الله تعالی وایي چې ما درکړلې زما شکر گزار به په دې باندې کې زو کېږي نه ځان ته بغوت نه لسی ځان ته بغوت نه لسی ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب الله تعالى نفقي كل مختال الفقور نو مختال دا هغه متکبر ته وي چې د حرکتو نه تکبر ما دي چې دې چې ګرځي په پاتو باندې کې لري کارونه کوي او فقور هغه متکبر دی چې خبرو ته وچی دي مونږ د خبرو په اسمان شته ها یعنی دا چې دعوی وکړي نو دا نادر خان په معنی کې زموږ نه کېږي نادر خان باغه نه مشورې غوښته صحیح اوس کته کې را پنده را ته څه نه کوي چې دې کوم څه کوي نو او که بل فرض وو هم نو دې ذکر ته ضرورت یو خدا چې به تورې هیڅ وی نه نه کړي قال نه زو باندې پويږي چې دا سړی هیڅ وی بیان نه کوي کته مطلب څه شي شو اپ صحیح اوس یو سړی دا وایي چې زمونږ نه کېږي نو نادر خان هم د قطارو مزه او زمون دي خاندانو سره تعلق نو دا یو بل سره تعلق ساتو کړه یو بل خبر هم تاسو سره صحیح خو دا خبر په دې انداز کې نادر خان چې وو هغه خو دا چې یو بل سره خبر نه پوي ها نو زمون کې که هغه دا پای وایي نو هغه چې بس کار هم کوي زمون دي کنه به تاسو وو څو پر زمون کې چې ورته نو وتره پر نادر خان قدم حال ته په تدې کې دا سره یې کې مسلمان ټون کې ډیر فرق خبر خان څنګه خبره معلومی کی رسنا او اجغنی سنا دا ٹون نا باگ دی دغس او دما بالکل دا غٹ خبری نے پہنچے اللہ مجھے بچا کی سورہ دلتے سورت سورہ شورا آیت نمبر شل تلر سے برشل دکھا نا آیت نمبر دیش شل نا دیش ہم دا سورہ سے کیونکہ سبق پیدا وما صابكم من مصیبت او هغه چې رسي کتاب دا سمصيبتون په بما کسبت دې کوم دا د هغه وجه چې ستاسو لاسونه سپي یعنی دا ستاسو د اعمالو نتیجه ده د اعمال نتیجه ده سورې روم تلل سره آیت نمبر یو سم دی هلاله سورې روم یو وشتمه پاره یو سم دی سلو سوا وو یو سم دی ظاهرن فسادو ظاهرن فسادو فی البر ظاهری فساد پزمک کے والبار پسمندر کے بما کا سبب پسبب داغ چکڑ دے اے دن لا سے لا سن دخل کو لیذیقهم دیر پارا چوسکے دویتا اللہ تعالی بعض اللذے بعضی نتیجہ دا عمل چی دوی کڑے دا لحلہم یرجعون دیر پارا چی دے رجوع کی یوٹر نکی و در اعمال پری دی یوٹر نکی و در اعمال پری دی صحیح نو مقصد دارے چی دنیا کی وار گلوبل وارمنگ شروع دے اللہ تعالی فرمائی بلا دیر آفتر ایفیکٹ دی گلوبل وارمنگ دی نو انڈسٹریلائزیشن اور کنٹرول گیس اس گرم اوپر دی سو تجویز لگو گئی چیزا اوزون دیر خراب نشی صحیح سورہ تغابن اتویشتہ ہوں پارا آیت نمبر یو اس ایدہ رکھا ما اصاب من مصیبت یو اس ما اصاب من مصیبت نرسی بیسی و مصیبت اللہ بیس اللہ مگر پیزن دا اللہ باندی نرسی بیسی و مصیبت مگر پا اجازت دا اللہ نو اس مسئلہ واضح اشوا ناتو ریت اس مسئلہ واضح اشوا چه حصی و تکلیف دا اللہ دا ڈگری و دا فیصلین بغیر نرازی دا یو خبر دوئی مقبر چه تکلیف رازی نو دا دخپل یو عمل نتیجه سوی دخپل یو عمل نتیجه اس درئی مقبر چه دا تکلیف رازی نو دری شوی نفتی مدینہ دروی نمبر اول ابتلاء او ٹیسٹ امتحان اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کئی چیزا سڑے سنگا دے راحت کے حصہ دے سے تکلیف کے حصہ دے کہ خمد ہے جو حدیث کی راضی ابن عباس سے پیغمبر علیہ السلام نے نقل کئی حضور علیہ السلام فرمائے چی تحرف الاللہ فی الرخا یعرفک فی الشدہ اللہ وقبل خحالت کی یاد ساتا اگر تابع بد حالت کی یاد ساتی نمون بارے چی خحالتی دمو یاد دی چې بن حالت را وایره چې په شخو او دوه پرونه یاد اورم چې پرونه کله حالت دې لري یاد اورم پر پیغمبر اسلام څنګه کې دې خبرو چې تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده الله په حالت کې یاد ساته هغه دې بد حالت کې یاد ساتي بی مایندفل اف الله انګریزي کې موږ ورته چې بی مایندفل اف الله ان پراسپریټی هی ویل ریممبر یو ان ایڈورسٹی هی ویل ریممبر یو ان ایڈورسٹی نو یو دے ٹیسٹ نمبر دویم اصلاح خدای دا تکلیف راولی سن پر دے بندہ ہوئی چی اصلاح ہوئی او دریم دے عذاب یا پنشمنٹ اس دا با سنگا معلوم ہے چی دے فلانی بندہ یعنی او بندہ با سان دا پر سنگا معلوم ہے دا تکلیف ماں با دے را گئے دا ابتلا دا کدا اصلاح دا کدا عذاب دے صحیح نو کہ بندہ دا خدای دا قانون مطابق جن تی رہی صحیح کیا سرم جاتے ہیں کہ جو خدای او تکلیف پیرا گئے سے پیرا گئے ندا زبان ابتلا چدا سڑی دے پرتے جے ابتلا دے امتحان دے ٹیسٹ او وجہ ٹیسٹ کی مقصد دار ہے کہ اللہ انسان تن اس دی گور ہوا لیکن پیو حدیث کرن دے پر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ آغا سفر اللہ طرف دا چے دسل کار او عبادت تے کی گی تے پیندو من نو پتہ کی باہر پاسا نہ دسل کار بندگے بارے تم کا ڈسکس یعنی تبشی لو کولے لکہ تکلیف کو پینجو منو چھتا اللہ تفر نہیں دیش لکہ تکلیف در بانے راگے صابر بے پاتش صبر دے ہوگی اللہ تعالیٰ دلان تجیز دیو دا سنو کار دے یو ساعت دا تکلیف نا یو ساعت تکلیف دا آگے نجات کبندہ غیر مسلم بھی کافر بھی یا بد کردار ہے او تکلیف کر آگے اور تکلیف نہ بعد دا حالت چینج شو کافر مسلمان شو ہم مسلمان عملی شو کافر مسلمان شو ہم مسلمان بد کردار نیک کردار شو نبیا دا تکلیف دا اصلاح دا پارا دے اللہ دا تکلیف کس نے پار رہا ہوتے اور درہیم کہ کافر دے یا بد کردار مسلمان دے اور تکلیف پر آ گئے ہز بدنن پر کرا نہ گئے چینج پر کی را نہ گئے نظر پر آزاد دے صحیح دلی وارو دلیل نمبر ابتدا اور ٹیسٹ سورہ البقرہ آیت نمبر یوسل پینز پندوس پیدا ولنبلونکم ایتینا الابتلاء بکوتا فبان لے 155 ولنبلونکم ایتینا الامتحان بکوتا فبان لے بشے انسد کلے بین الخوف دیئے پہا والا یہ رب در بند رہا صحیح نو در طول تو خدایت ایسو نے جیاد و حملہ کر یہ رب راشی بم رہا ہوں یہ رب راشی ایجن صاحب رہا نشی یہ رب راشی صحیح مین مراقبی والا کسی مراقبہ سے رہا ہوں سالم دوئی نو در طولی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تو اہل ایمان ہے تعالیٰ پر دائی اطلاع بشیء من الخوف فیولکش دیرنا والجوع دلگنا ونقص من الاموال اپ کو تاہی دمالنو مال کی بدل اللہ کا میرا بری خدای دیتے ہست کئی چھے تو مسجد ترازے بندگی کے عبادت کے نو چھے کلا تو درگونو ڈالر جاتے نو علے کے او کنا درگون نو پسرگون رالے نو بیارے کے صحیح ذکر فلکچویشن دا خود جوان لازمہ دا فلکچویشن کہتا کہ در پورتا کہ در دا دا جوان لازمہ دا خو اللہ پر تعلق باید چھے دا دا دی کہتا کہ در پورتا کہ در شکار چھے دا اللہ تعلق پر فلکچویشن نا بچ جاتے ہمیشہ بھی پر امپرومنٹ کرے گئے ترقی کی سیدا ہم پڑھوان دے کوم سن او خطا یہ دی دے دا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کوئی گزر دے بے اولی کے شہد اس پر اس لئے نو درد روان نو سکران ورطے اطلاع راو راو راو ویجی کم شپ کی چیز رنگا دا مدرسے خوراک را روان و سامان را روان خوراک پیچھ تنگا بستا اغم ایک اوورن پول کی گردان کے انسا دینا اور شپ چیز رنگا دینا توفانی شوی پھر تکلیف نو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ الحمدللہ سیو الحمدللہ نستا بعد یو بلکہ فراغے او اغی تلاور را ویجی اغا شپ دا توفان را ہوت نو دبیاوی الحمدللہ نو چکل فارد شو نو تپوستے ہو چی دا سن مثلا اللہ ذات بخبر پوئی نشو پا دی دویم شیبان الحمدللہ کو مزیر کی رازی چی شپ دا تبایر اخلاص شو الحمدللہ خدا وران دے کو تکلیف اغیبا نکو انا للہ و انا الیہ راجعون کے دولا تکلیف بانے کن سوائی انا للہ و انا الیہ راجعون تا کوئی پا تکلیف بانے ما الحمدللہ ہو پر آخر تو دے ہوئی خو پا تکلیف دے ہوئی مخواجہ سے پتہ تیرہ ہیبہ جواب ہوئی وی مارو بنے الحمدللہ پا تکلیف نہ دیوئے لے او دادویں الحمدللہ پا دے راحت و خوشالہ نہیں دیوئے نوی دارے پا سو گئی ویسی تکلیف راگے فلکچویشن تکلیف راگے فلکچویشن نما فوراً پر ضرور جج کر چکم کنیکشن او ارتباط خدا تعالی دے اگا پا کتا منو دے اگا سیما پا کتا منو دے بول دے نوچی ما ضرور جج کر اپا پل رائی جیوان پر آگے آتالو کی پل خدا تعالی پا پل رائی بانی ٹک ٹاک والا آگے اوی جی کلا دارا حد راگے کلا پرا حد کے جمع نوی اگا لیول دوار سلسل برابر ہو ما په دغه لیول د زړه باندې او په دې کنکشن باندې الحمدلله صفر خان نو دا به ساتي برابر ځواب مې ساتلې شي پسند نه نه دا دومره مستقل مزاج نه دی یعنی دا څه په دې بنیاد باندې چې د مجاهدین حکومت ایو ها هم لا څه حکومت ایو او څه مونږ کاکا حکومت او نو د دې څنګه په دې الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا بد من ان نكون عظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جعلنا الله قادرا وتعالى على الوان النهار الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين تكفي ندري جروبنا موبايل واهل حل وعقد اهل الشورى او اهل الاجتهاد صحيح وصفات الخليفه نمبر اول مسلمان بھائی نمبر دویم بالغ عاقل بھئی نمبر درئیم عدل او متقی بھئی نمبر سلورم و نو پیدا حادثات کی بخبل اپینی انور کو لیشی سمام علیہ سبیر نشی آگے کی بسکو لیشی پل نظر بور کو لیشی نمبر سلورم کبیلزم انزم دا مضبوط قوت ارادی او دا قوت قضائی مالک بھئی قوت ارادی سٹین باغس دیشی قوت قضائی کے طلب اپنے شکلپ لاکھی کی بنا نن دا وہ لیڈر نہیں بس لیڈر کو جو دلے پیسر تو دیا پھر ٹیم بودھا گئی دنٹ میٹر وٹ از گوئنگ آن صحیح ادروائز ہو جائے کب دوری جا نن دو پیسر کی دو پیسر پریشر پشار رہا ہوئی بدلیں گے سبا پیسر کی دو پشار رہا ہوئی بدلی لیڈر کمال دی شپگم مہارت بلری دا عسکرو او دا حرب حرب مانا جنگ محاربہ ہاں نمبر ون دا خط تدبیر او دا خط سیاست حامل بے نمبر اتم اوم اتم بدن او اعضاء او دماغ بے صحیح او سالم بے او نمبر نهم ناری نبے ایسا دار بدن دا اعضاء اس کے یعنی چول یعنی اغا اعضاء چی اغا پا دماغو کی خلل اچل اغا اعضاء بے ناکس نہیں صحیح خودتے او سرے دا لیور او دا کڈنی دا دوار دا بیمارو شکار ہے یقینا دا دماغو پٹینشن مولا جب خارج دے اغا ٹھیک دے اغا ٹھیک دے که پدوار استر گم لون دی حس پر اکمہ گئے بلکہ دردون سنیشی در بصیرت دیر سیاد دی دا کو اتفاقی صفات نا یعنی دیکھ دی چاہ خلاف نشتا اس مقی چپٹر دے واجبات دا خلیفہ دا جز مدارس دی مسئولیہ حفاظت دا دین نمبر دویم اقامت دا عدل و انصاف نمبر دریم حفاظت دا دولت نمبر سلورم قیام امن نمبر تینزم تنفیذ دا حدود و دا احکام نمبر شپگم قیام دا بیت المال او خرچول داغی او نمبر جہاد نمبر اتم دا تنخواگان و دا سیلریز تقرری پدے کی اساسی ڈپارٹمنٹس پنزلی یو ایگزیکٹو انتظامی جوڑ دو نمبر دویم جوڈیشری عدلیہ و وزارت نمبر تریم آرمی نمبر سلورم خزانہ نمبر پنجم امور داخلہ نمبر شپگم امور خارجہ دا اساسی محکمے دی نور محکمے تیسرا متعلق دی نر تعلیم محکمہ دا صحت محکمہ دا دغل صنعت محكمة لا تغل معلنيات محكمة لا تغل تجارة محكمة لا فلاني شيء أو ثانية لسمة مداري الزلالة لكن هم نهم فبا اعتماد خلق باني با اعتماد كي أو دا غيب مشوري تبا قد نسي دا مملكت أو دا رعيات دا أحوالنا بزان با خبر ساتي أسلك الاستخبارات وصل كاتلة قصد استخبارات يا مخابرات روح مشغل كتلي اگر شر پہ لگے استخبارات اور مخابرات اصل کار دار ہے شروع نہ دفع اگر شر پہ دار اگر وہ کہ شر کو دفع کرنا محکمہ ختم نہیں سر نمبر لسم خلق پہ عملیت بانے آمالہ کول سی بیکار مکین دی مملکت تو باقی ارے وہ کھڑے بسکے سکار بکے سے شغل بکے نمبر دا سے زمینے با برابر ہے چھے خلقو تا پکے ڈوڑے کپڑا و مکان میرا بھی نظام بدا سی بھی شہری و سڑی تا پکے ڈوڑے کالی و کور نمبر دا صحت سہولیات با پروائیڈ کئی دی مانا دا جی فری تو دا سے خلقو اپروچ کی نمبر دا تعلیم سہولیات با فرہم کئی سوار دس دا روزگار مواقع با فرہم کئی انزل دس دا آمد و رفت و وسائل با فراہم کئے ٹرانسپورٹیشن رولونا بریجونا ریل ایم ٹریک بسز صحیح گرے ہاؤنڈ اور نمبر سپارٹس نظام خانہ داری چی ودون دخل کو آسان تھی سبق ہے کیسے نظام چاہیے کہ ودون آسان تھی اور زمان کے اطلاق ہوتا کہ ودون دورا گرامی چاہیے اللہ دے رحمت عذاب ہے نماوت طرح کی دا شان کا رکھتے ہو مگر دغه ډیر خاص دغه دغه هر راته دغه دې دې دې نه خان دغه نه خزم نه څه کوي دا کور ډوډۍ به پیلا شوې دا نه سړی عملی دا یو مونږه کولای چې څه سره مونږه له په ځوانه پښتنه وایله ها یو سپیچ به بسم الله شروع کوي نه دې ته کوم مسلمان مونږه نه کوي دې څه دې کوچو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مزید کی کلی دی شاور اللہ سے چپ دینی اموروں کی درعیت نگرانی دام دا خلیفہ دی موالیدہ پا دینی اموروں کی درعیت نگرانی یعنی چھ خلق منزونہ کئی کنے خلق رو دینی سی کنی نیسی خلق زکاتون ورکی کنی ورکی چه چابان حج فرض دی حج تزی صحیح از داخل دا خلیفه دیوتای دا در رائف او حقوق سنی چلی مستحق نو چلی مستحق دیو خلق ورکی یو اطاعت تا خلیفه اطاعت فرمان برداری نمبر دوی خیرخواهی رعیت مانی لازم دا چه دوی با دا خلیفه سی خیرخواه بی نمبر دوی نصرت و امداد رعیت بسکی دا خلیفه نمبر سلورم اکرام و احترام نمبر پنځم پا غفلت مانی بورتا تنبیه ورکی وارنی بورتای نمبر شپږم دا دشمنانو دا بورتا خبرداری ورکی چه دا سکسان خلیفه ستانا چاکرن هستی خدا زمار سر ذاتی دشمن لیشتی خدا خلق کا بری خدا سے بلا واری صحیح تفلان نظر کر بڑی آو کنگا کہ دیب اگبل زائر خان سرو بیدا غینا پس سردار سے سرو بیدا غینا بات ترکی سرو بیدا غینا پس سردار سے سرو نمبر ون کافی شخص اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے خالی چلی افسران مختلف محکموں کی کل دوی پہ یو منطقہ کی دکم افسر کارگزاری خیلی نو دا در رعیت حق دے دا خلیفہ حق دے و در رعیت دے مداری دا چی دا اگر پا حوالبانی خلیفہ تا ریپورٹ رکی گا سرے خسرے دے تا سرے دے ترکی اولاور کی دا خسرے دے یا نا دے خبارت دے گئے خودش طرف داوائی چی دا سرے دیا نا دا سرے دے دے پر از مداری صحیح برکے او کا عدر وائز بھی نو سیوں میں تلا ہوئی چی نمبر اتم رسول دا خلیفہ مخالف شوئی پا غلط فیمائی نا دا نور رعیت دا دی مداری دے چیغا سرے کنوینس کی چی دا تا تا غلط شوئی دا دا سی دا خبر تا چا خطا کرے نمبر نهم دا خلیفہ دفاع پا ہر صورت مخی چپٹر دا حقوق و واجبات دا خلیفہ اور واجبات دا خلیفہ ہوئی کیا ہو حقوق اس حقوق و واجبات دا رعیت واجبات یا مسئولیات سے دی نمبر اول خلیفہ منتخب کو نمبر دویم پا معاشی برائیو بانے پا معاشرتی برائیو بانے نظر ساتا چی معاشرہ کی دا خرابی کی ہی بانے برعیت سکے نظر بساتا نمبر دریم امر بالمعروف او نهی عن المنکر بکے یہ اصل اسلامی کی دا حال میں ذمہ لگیا امر بالمعروف ہو دے نهی عن المنکر بکے سلورم مختلف افراد و مختلف علوم حاصلے ادروائی مملکت پسند نہیں چیز دا خمینگی ہم تشیئے چھو دا دا یو کمال کرو چی دا پا دا جلاوطن آئی کیو رضا دا پیروکاران سمرم جلاوطن بس دا قیل گوری دا جامعات کی چلو اہلیت پہ رہا صحیح گرد ڈاکٹران ہاں نتا خلی یعنی گرد ڈاکٹران شہر میں مریان بڑی خلی بیلتان لے جاچ گئی صحیح نمبر انزم اسباب دا معاش پر پیدا کئی جب ملو تو دے تک دو پر دے اور نمبر ون یا بگم تکاپل اجتماعی تکاپل اجتماعی مانا سے پگاوان یا سوکلو کے اوگے اودن شی سوک بربن پاتے نشی فرائض دو امت فرائض نا واجبات فرائض نا واجبات او فرائض اس واجبات دا مملکت واجبات دا شب دا دولت مملکت با تحفظ ورکی رعیت کا سبب ہے رعیت سبب سبب ہے دا شخصی آزاد ہے حفاظت لکی نمبر دوی او ہر یو انڈیویجوال تبا دا کار حق ورکی او دا ملکیت حق ورکی نمبر اول رسل حق ورکی دا کار کو چیر یو سرے کار کو نشی اور نمبر دوی ہر یو سرے ملکیت ساتھ لشی آئین او دستور نیکس چپٹر دا دولت تا پارا سسیزون ضروری دی نمبر اول زمکہ زمکہ دولت کو ہوا کی نہیں سبے ورسا نمبر دیم آبادی اس کا تشہ زمکہ اس سہرائی جو کوئی بوسی نہیں ایسا مملکت بنو گئی آبادی مانا انسان رو بکی نمبر دیم حکومت کہ حکومت پہ کی نہیں از خلق جی زمکہ رو چے خلق مسیح حکومت حکومت نیشتے ہیں تو دولت نہیں چکے اور نمبر سلورم خود مختاری کیا دولت بسی خود مختار بھائی دلنا آلتنا بورتا احکام نزیہ کبا پیٹوئی دکا دولت نوئی صحیح شوئی او اصل دستور دا به قران او سنت وي او اصل پکه مې د وطن چلوړو ا بغیر یو مقننه سو لیجسلیټیو کونسل چې مختلف اوقاتو کې ضرورت مطابق قوانین نمبر 2 انتظامیه یا ایگزیکیوټیو او نمبر 3 عدلیه یا جوډیشل انصاف نه establishment you can say establishment وہ پورا دنیا کے اندر کتنا ٹول establishment ملا ہے صحیح بد انتظامی ہے چل رہا ہے انتظامی ہے سب لگا نا وہ دنیا کی بد انتظامی ہے چل رہا ہے انتظامی ہے انتظامی ہے اساسی اصول دستور اسلامی دستور اساسی اصول بس ہی نمبر 1 اللہ بر نے مملکت حاکم اعلی حاکم اعلی بر نے سائن لگا سو اللہ نمبر 2 خلیفہ بدا اگر نائب بھی نو نائب بہا کر کے چکم اللہ آو جا بڑھ گئے صحیح نمبر 3 اسلام بد مملکت سرکاری مذہب او ایڈیالوجی بھی نمبر 4 قرآن و سنت بد قانون اصل ماخذ بھی قانون کدر ضرورت پیدا کر کم دینے دیکھ قرآن سنت نمبر 5 اطاعت اللہ و رسول و مقدم پہر شیبان دیا نمبر 6 اتارتی البد خل قوم خلق ہوئی قانونی البنی قانونی الفاو بہاد اور آگر بنی سن بنا مسلط جائے اہل اختیار بسو بھی خل خلق دے اہل اختیار بسو بھی خل خلق دے نمبر او حکمران و مسلمان بھی اور اہل وطن بھی نمبر 8 خلق بحق اختلاف لری حق اختلاف لری و چکل خلیفہ سو پیسلو کی نو دا اغیر منل حتمی او واجبی دی دا اغیر منل حتمی او واجبی دی چی دا قرآن سنت مخالف لی حتمی او واجبی دی بلدہ یو شرط دے پکی چی دا قرآن سنت مخالف لی وہ ملکم خصوصیات دا نظام اسلامی نمبر 1 انسانان پا الہامی تعلیمات لگو الہامی تعلیمات چی تو خدای طرف ملاک لگی نظام اسلامی کی لمبے زور پدی ورکی چی انسانان بس بس لگی الہامی تعلیمات بس نمبر 2 د فرد او د معاشري باهمي ربط پیدا کول انډيويډوالزم بني زګدا 100% انفرادي پسند دي ویه حيواني اصلي حيواني نمبر 3 امت په هي ماخذ د قوت وي د قوت سره څه مسوږي امت يعني رعيت نمبر 4 د عوام د تعليم او تربيت خو ست انتظام وي کوي نمبر 5 حکومت با دا عوام با مرضیوی خو پا شرط شریعت حکومت با سی؟ نا عوام با مرضیوی پا شرط شریعت دا خود نظام اسلامی خصوصیات خود دا مملکت اسلامی خصوصیات نمبر 1 حاکمیت دا اللہ نمبر 2 قرآن و سنت اساس او بنیاد نمبر 3 دا قوم مرضی لأولیت ورکول نمبر 4 مملکت با فکر و نظریہ داری فکر ولری نظریه بدل نمبر 5 د عدل و انصاف قیام نمبر 6 معیار د فضیلت با کردار او تقوا وی مملکت اسلامی کی باغ کھڑے ہوئی وی چرچا تقوا او کردار مثالی وی او نمبر 1 چې دا نظام په شورائیت روان دی پس بروان شورا مکه چپٹر بین المللی تعلقات تو سیاست کو بدان لب آئیس رہے ہیں کونہ بات کہ دنیا کی جوز اللہ تعالیٰ کو پتہ گئے نمبر 1 وہ دنیای معاملات کے بد عدل و انصاف تقاضی اولین بھی عدل و انصاف نمبر 2 صداقت اور راست بازی یعنی بلو یا سفر بدرو ہوئی نہ کرے اب آگا تو بہت شکر لگو تعلقات کی تاگر بلکل سٹریٹ پاس کلین اینڈ نیٹ نمبر 3 دا معاہدات و احترام بھئی کسا پیکٹ یا ایکارڈ اکڑی داری بس اکڑی داری با وفا کر نمبر 4 سفارتی و تجارتی تعلقات بسا دی نمبر 5 دا فساد نبا اجتناب کئی ای دا کون فساد نبا پیدا کئی دیرا ہوئی جا ہاں کاغی دیتا گو دیو نمبر 2 مجھے اپلا دیتا صحیح اور نمبر 6 سلامتی و امن بھئیو بطور کئی نمبر 1 کس سازش کی دیده بل طرف نا ناغبا کانتر کئی مخبینی سی نیکس چکر دا خلیفہ معزول کول امپیچول شریعت اسلامی کی خلیفہ چه سو پوری اہلیت لری او بخبلا دیزائن نکی نستفا نکی نو امت کے زور نشی کولے نو خلافت ممتحی کیگی نمبر اول پر مرگ باندے خلیفہ مرسو خلافت اسیو ختم شو نمبر دیم که فاسق شو فاسق فاجر شو خلیفہ کی اہلیتو جی کلا خلیفہ منتخب کیده خروص دیتو شو فاسق فاجر شو نو آیا چه معذولک ولی بشی بیا نبشی معذولک ولی نو دیکی دورائی دیده علماء دیکی تیری سو کوئی معذولک ولی بشی سو کوئی خو حاصل داده چه کچنی پا آسانای درکی دیشی و بلا حاضر سرے رات دیشی و بیای میرے کور سر او کزدن میرے کورو سر لو یکون خرابا و فتنا فساد میں لاکی جن بس جو اب خاموش کی درکی چه دیل رکی خو سکی نا یعنی دیل رکی لیولو یکون خرابا کی نبیا فائدہ سکی نمبر دریم دے معذور لگی گی پا بدنی نقص باندے حکم بدنی نقص چی عقل ختم شی عقل کار پر گی کہ دوار استر گی نہیں نو پا دے معذور لگی گی کہ نہ معذور لگی گی نو دن دو صورت ہے یو تا ابتدا ہوئی بلتا بقا ہوئی یو تا سوئی ابتدا بلتا بقا نو ابتدا ان خوکی ہو بڑے پا دوار استر بلونتی نو شریعت کوئی چی تلا خلافت مور دوا دیتا ابتدا ہوئی و چې کله خلافت او ستر ټیکو وروستلون شو دې ته بقا وکړه چې له باقي به پرېښودی شي او که نه نو دې کې اختلاف دی اختلاف دی که اعضاو کې نقص وي که یو غج دي کټ شوی نو منتخب کول یې هم جایز دي او که وروستو کټ شو نو باقي پرېښودل یې هم جایز دي ابتداء او بقا دواړه خلافت جایز دي دغه طریقه پوهېږي مطلب دی اسانه څنګه دې ویل مسنه عمله ابتداء او بقاء او کدوار لا سنے نہیں میں بے خلیفہ کواؤں ما او کدوار لا سنے کٹ نو ورطا ہے جب اس میرا بانی صحیح شو تو اس ہوگا اس نو چھوٹی ہوگا آرام کہ یو لا سے کٹی نو علماء وی ابتداء نو منتخب کوا او کم منتخب شو ٹھیک ہو رسو لا سے کٹ شو نو اس دماغ رکول حق جب دنشتا سنو رو وجہ دماغ رکول کہ تصرف کی نقصان پیدا شد تصرف کے نقصان دا کہ بعض حکومتی ذمہ دار مخالف ہیں ای ور تعالی رکی ہینڈرنسز پیدا کی مشکلات پر پیدا کی ہو کا اگے دا قانون پ پا مالے بارے نش مجبور کولے نو بس پہ برقرار ساتا ہے یعنی کہ دور غالب نہیں کہ قانون کی بات نبی ایسا کہو برقرار ساتا ہو کہ ایت دور غالب ہاں چہ خپل مقصد پورا کرے نبی خدا رحمت پر اڑے مصیبت ہے ای کو بدا کا خانے روڑے ای په غالب شوی یا خو دې خلیفہ نه دی خلیفہ ګان او که دشمن په غالب شو دې گرفتار کړ حتا چې له قدرت پاتې نشه نو اٹومیټیکلی معذور شو خو په معذور کولو کې بیا علما دا خبره کوي چې باقی پر خوذل ډیر خو دې د معذور کولو نه باقی پر خوذل زکه چې خلیفہ ځان سره معاونین لري په استابلیشمنت کې په آرمی کې په عسکرو کې په سکی په سکی دغه پاسانه نه دي یہ جب کو جو وہ تو سمجھ لیے بس میرا بھائی لیکن بزرگ لڑکے خدا کا اعوان اسدارا نیو طرف کا بستا اعوان یہ بدر طرف بڑا اغا اعوان تو نتیجہ ویسے ان خراب ہو گئی تباہی ہو گئی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين محمد وعلى أصحاب المعين من رب الحمد لله وطال لنا وزكنا من قرآن ما نتينا وعلى من المعجي أن الله رضي الله عنه وعلى النهار فلا خير حفظه الله نمون داخل برشم روكروا چه مصیبتونه چه کم راضی نه دره و وجه راضی یا ده ابتلاع و ده آزمائش ده پار راضی یا ده اصلاح او ده ٹکول ده پار راضی یا ده عذاب او ده سزا ده پار راضی نو ڈیپینڈ کئی متعلقه شخص ده بگوره متعلقه فرد ده بگوره چه ده ده کم قسم سڑه ده نو که سڑه نیک ده متقی ده ده اللہ قانون نماته و تکلیف پر روان ده نو دار ازر پارا ازمائش ده و سبب ده درجات و عالیه و ده او کدا سڑه ناکار ده یا غیر مسلم ده نو بیا به نتیجه تا گوره چه ده مصیبت نباد ده ده کیفیت سده نو که کیفیت کی بدلون را ده خیر طرف ده نو دا مصیبت ده بانه ده اصلاح ده پار را قلعه ده تی کو کریکشنو او کنا سڑه ناکار ہو مصیبت پر آغه تا مصیبت ختم دونا بعد ان پا حالت کی بدلن رانگے بلکی چه سنگ ناکارو آغا شان دے چه سنگ غیر مسلمو ام اب کرنگے دے بلکی داغی نزیاد خراب شو نو دا بیا دا عذاب دپار دے اے مصیبت بیا دا عذاب دپار دے دا ورپسې مو خبره ذکر کوله چې اوس د دې حکمتونه دي. نمبر اول سره مدلیکه نمبر اول یو حکمت دا دی چې مصیبت په سړي باعث شي پروردګار وپیژني. مصیبت په چا راشي؟ یسه شي الله وپیژني. چو دا خو ټوله دنیا د چا بل چا په کنټرول کې ده. زمونږ په کنټرول کې هیڅ شی نشته. نو وپیژني دی چې رب هغه زمونږ مالک دی. نمبر دویم چې مصیبت په چا راشي د بندګۍ اعتراف او اقرار وکړي چې زه آزاد او خود مختار نه یم، زه د بل چا په کنټرول کې مو داغه بنده یم، د بل چا د اختیار لاندې. دیو جل الله تعالی فرمای خ خلق هغه دی الذين اذا اصابتهم مصيبه سوره بقره آیت نمبر یو سل شپک بندوس پیدا لگا پیج وائر پیج 24 آیت نمبر یو سل شپک بندوس الذين صابرانا کسان دے دا صابت مصیبا چکل اورسے گے دوئی تا مصیبت قالون دوئی وئی انا لله یقینا منگا ملک دا اللہ منگا ملکیت دا اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَيَقِينَ الْمُنْدِ اللَّهَ تَوَاپَسِ كَوْنُ الْكِيُو تو دے دویم حکمت شو چھے انسان دا بندگے اعتراف کی دویم حکمت چھے مصیبت لرے کول دا اللہ نا بغیر بلسوک نشی کولے دا مصیبت را غلے دے کدھٹی رستلے اکم دا زان لرکول نشم بدنی مصیبت تے کمالی مصیبت تے کہر قسم مصیبت تے صرف اللہ ہی دے لڑے کون کے دے صحیح سورہ یونس یہ اولا سم پارے کر آیت نمبر یو سل وہ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ أَكْوْرَ سَيْتَاتَ اللَّهَ تَعْلَىٰ مَسْكِ تَعْلَىٰ اللَّهَ تَعْلَىٰ بِذُرْرَيْنَ فَسَتَقْلِبْ بَانِ فَلَا كَاشِفَ دَوْنُ نِشْتَ لَرِ كَوْنْ كَ دَي تَقْلِبْ دَبَارَا إِلَّا مَكَرْ دَغَى اللَّهَ دَي سوائے دا اللہ نے بڑھ سوگا تکلیف نشی لڑکولے وَإِنْ يُرِدْكَ بِخِيرِ اَكُوْ غَالِ اللَّهَ تَعْلَىٰ تَعْلَىٰ پَارَ سَخِيرُ عزت در کئی، دولت در کئی، صحت در کئی، اولاد در کئی، جائداد در کئی، منصب در کئی فَلَا رَادَ لِفَضْلِ نُعِسُوْكْ مَنَكَوْنُ كَنِشْتِ دَ اللَّهَ دَ مِهْرَ بَانَ اَيْدَ پَارَ غَشِ بَدَا تَرَسِي ذکر چه شئینا ٹول پا کنٹرول دا اللہ تعالیٰ کی نمبر سلو رب مصیبت دے دا پار راشی اللہ تعالیٰ دا غواری چه دا بندن لوگوں دے نیغ دے ایسر سرکش کنو دے خدا سے ست نیغ ہوگی زی لگزان تراشی جاؤں چه دے عجزی ہوگی صحیح سورہ زمر سورہ زمر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 49 465 پیدا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ کَلَ چُورَسِ گِ انسان تا ضرر تکلیف دعانا نو دے مونتا چلی ہوئی دعانا اخدا غاڑی ہوگا چلی انسان ماتا چلی ہوئی او انسان چی پا تکلیف کی اللہ تا چلی ہوئی دخدا بیڑے خوخ ہوئی دا اللہ یاڑے خوخ ہوئی نو دائے حکمت نمبر سلورم نمبر تین زم بیاد رسول زمر آیت نمبر اتر بل حکمت دے انابت الاللہ انابت الاللہ مانا چھے اللہ تعالیٰ طرف تا رجوع کی اللہ طرف تسو کی رجوع کی یوں ٹرن واقعی اللہ طرف تا آیت نمبر اتر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ أَكَلَ چَوْرَسِ کی انسان تا تکلیف دعا ربو دے آوازو کی رفلتا منیبن الیہ فدے حالت کے چینابت کون کے اللہ تا منیبن الیہ انابت کون کے معنی رجوع کون کے اللہ تعالیٰ تا نو دا حکمت نمبر پینزم حکمت نمبر شپگم بردباری کو انسان کی پیداشی تکیفن سر فار بیرنگ پاو صحیح وقت سورہ توبہ آیت نمبر یو سل سوار بس ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې بلا ډېر تکلیفونه تیر شو سمره ډېر تکلیفونه لا سره مقابله قوم سره مقابله بادشاہ سره مقابله صحیح هجرت کول د خپل وطن نه اول فلسطین ته په فلسطین نه بیا مصر ته مصر کې اول حکمران سره مقابله بیا چې نوې خزینه بچي پیدا شو بیا د خزو جنگ او هغه خزا او بچي دواړه د مکی موسمه صحرا ته بوتل او ال کپره خودل د الله په اثر باندې بیا د اغینه بعد حکم ورته کېدل چې الا ورشه دغه بچي د الله کا صحیح او د دین وړاندې د بادشاہ سره مقابله کې او د بوتانو ماتورو نه بعد په اور کې چول دا څومره ډېر تکالیف دي ته خو نه دي بلا ډېر په ابراهیم علیه السلام دې سره بردبار شي او خوار بیرنګ پاوت پکې پیدا شي د هر قسم مشکلات پکې آوي دا هغه لپاره مشکل سمانا نه لرلا مصیبت سمانا نه لرلا دا تسوی الله تعالی چې وا ما کان استغفار ابراهیم نو استغفار د ابراهیم د پلار خپل لپاره الا ام موعدت المگر یو وعده د وجه چې وعده کړی ودا ای یاو د پلار خپل سره فلما تبین له کله چې وعده شو دته انه عدو لله چې دا پلار زما د الله دشمن دی تبرع منه نو لا تعلق شو دنا ان ابراهیم یقینا ابراهیم لاواه رجوع کول کې او الله طرف تا حلیم الادیر بردبار فار بیرنگ پاور سیلر فار بیرنگ پاور صحیح یعنی ډیر بردبار مطلب خصوصا د لفظ استعمال او بردباری حالانکه اصلا د صرف ده فارسی ده بول زورکش بردبار او زورکش په پهلوان ته وایي صحیح نمبر او اوم مصیبت سره که انسان د قدرت مالکی نو چې چا وخت سره زیاتې کړي دا مصیبت پر هغه لیدا هغه بلاسا دی هغه ته معافی وي فارګیوینګ سورہ آل عمران آیت نمبر 137 الذين متقين خلق دي ينفقون چې دوی مال خرج کوي په سرای فرحت کې سرا معنا اوس کې فرحت کې ودرای په مصیبت کې والکاظمین الغیظ ابي زبد قول کی غسیلا او انګر دا یہ کنٹرول دیر انګر کاظمین الغیظ بھی کنٹرول دیر انګر والعافين عن الناس وعفو كونك مخلوقا خلقتا والله يحب المحسنين الله تعالى محبت ساتيني كوكاران وصرا مدى وم نمبر اتم نمبر صبر او قاغبان اجر صبر او صبر بان اجر مصيبت دي دفار الله را ولي چدا انسان صبر وكي اجر وتملاوشي سورة زمر آیت نمبر لس تیج قل توایا او پیغمبرا یا عبادی چی اللہ وی او زما بندگانو اللذین آغا بندگانو آمنو چی مان راوڑ دے تقو ربکم اویر گئی پروردگار فلنا للذین آغا تانو پارا احسنو چی احسان کر دے فی آدھے دنیا پدے دنیا کے حسنتن حسندا نیک اجر دے وَأَرْضُ اللَّهِ عَظْمَكَ دَا اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَرَاحَدَا اِنَّمَا خَبَرَ دَا دَایُو فَالصَّابِرُونَ وَرْقُولِشِ صَبَرْكَ وُنْكُ تَاجْرَوْا عَجْرْ دَاوِي بِغِيْرِ حِسَابٍ without counting اللہ تعالیٰ جس صبر کون کی تاجر ورکی شماری یہ نور سرا نیچے یہ نور سرا پا میجرمنٹ نور کئی صحیح پا کوانٹیٹی نور کئی زکتا پا تکلیف مانے صبر کرو نہ ہم اللہ تعالی کامل مومنان داخل کمزور مومنان خبری کامل مومنان دلوئی درجے مستحق کئی پدے والے ایکسیلنٹ گریڈ صحیح نوبل پرائز سور دو کے نوبل پرائز خود کامل مومن پہچان سدے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان کانوا لیفرحون بالبلاء کما تفرحون بالرخاء امام احمد او امام ابن ماجہ حدیث نقل کرنے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کامل مومنان آغا دی اغیف و مصیبت تا خدای طرف نا چراشی امدا سے خوشانی گی لکتا سو خلق چی پراحت بانے خوشانی گئی صحیح یعنی استاسو دا عام و خلقو صحت وی نو خوشانی اغیف بانے چی بیماری راشی ای بائی کم خوشانی ویدہ خدای طرف نے وکر فرا گلے دا صحیح پتا بانے چی دولت وی نو تا خوشانی اغیف بانے چی لوگ راشی ویدہ دا اللہ طرف نے رخ فاغیم دائر کمال ایمان دلیل دی ابن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حبذا المکروحان الفقر والموت دعا بدگر لشوی سیدنا مکروح مناسب بدگر لشوی دعا بدگر لشوی یعنی طبیعت نقوش رہی مکروح مناسب طبیعت نقوش رہی دعا آغا شیدنا چھے انسانی طبیعت نقوش رہی کامرجولیشن یا آیا داسه داو گرو ها وټه ټو مکرو صحیح دا کنه لیک مونږه په تاجر دپا صحه ست دي دوه مکرو ها الفقر والموت یو خاری بل مرګ یو خاری او بل مرګ ابو نعیم حدیث نقل کړی دی حیه کې نمبر 10 الله مصیبت راولي صبر خدا کیټګری اے خلق کار دے نا اللہ تعالیٰ دا کہتے گی اے پلس خلق دا پارا مصیبت را ولی چھے اگر پا دی مصیبت بانے شکر کی دی مصیبت بانے شکر کی شکر کی پی شکر دے خدای چھے دی مخش شکر دے خدای چھے لوگ را بانے رانا تو میرا ہے صحیح نو شکر کی دے بانے امام حاکم حدیث نقل کر دے ان اللہ لیجرب احدکم بالبلاء وہو اعلم بہی اللہ تعالیٰ تاسو کی یو کس پا مصیبت مانے تجربہ گئی سیکھ ٹیسٹ گئی ہے تجربہ گئی ہے مانا امتحان ہے وہو آلہ ہو بھی آلہ کہ اللہ تعالیٰ بغیر تو ٹیسٹ کم پاہم خبر دے رہا اس نے طبیعت سلے رہے یہ ٹھنگی کی ضرورت ہے کھن ٹھنگی کی وہ اللہ تعالیٰ ہوئی چلو چیزو افضو کن مشاہدو کن چی واقعی تو ضرورت ٹھنگی کی اثر ٹھنگی کی نا پاہنے شکر کی ہے صحیح اللہ فرمائے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ مونگا پخا حالت اپا بد حالت مانے بطور آزمائش تاسو ٹیسٹ ہو اب یا مونتا واپس کو رشی نو کہ ٹیسٹ کی کامیاب شوئے نو یقیناً درجات عالیہ باہ کرے یہ وہ رسم مصیبت سرا اللہ تعالی گناہون اگر کئی دے مسلمان He erases His sins when the person concerned receive any calamity from Allah's side خدای در اپنی سا calamity کراشی نجی سا سوشی گناہون ایلرشی سورہ حود نا نا سورہ حود نا سورہ توبہ آیت نمبر یو سل شل دو سوال ما کانا لے آل المدینہ تے جائز ندے اہل مدینہ دا پارا وَمَنْ حَوْلَهُمْ عَاجَانَ پَارَا چِچَا پِرَ دُوِنَ دِي مِنَ الْعَرَابِ دَ سَحْرَائِ خَلْقُنَا عَرَاب کیا تو بھئی؟ بِدْوَنس عَرَاب مانا؟ بِدْوَنس living in desert بِدْوَنس ہوگی؟ desert کرسی حضرت کے پارے جائز نہیں اَيَّتَ خَلَّقُوا چِدَي رُسْتُ پَاتِشِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ دَ اللَّهِ پیغمبر بایسی دے اولان دے اولان جی حکم سرے زمانا پر سو حکم دے داس بزم پر داس بزم اللہ علیہ دا جائز کرے چھے پیغمبر بزی او مشن بانے او بل سڑے بوئی چھے ما ذات دا دا پیغمبر دا ذات میں زیاد قیمتی دے صحیح پیغمبر ذات قربانیت اولان دے کئی تتر اس پاتے کی وزانی رہے گی اللہ علیہ دا مناسب دا جائز دے گی وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ أَوْ نَدَارُ لا يرغبوا بانفسهم چدی زان خوکه حن نفس په مقابله د زان پیغمبر کی زګه د مسلمان د پاره د ایمان ته قضا ده دا چې دې بړون بنه ترجی خپل زان تور کې کړون بنه ترجی او پیغمبر تور کې پیغمبر ته وایي د دې وجه کو صحابه ای بزان قربانی کوش پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې تکلیف نه شي ذالک بانه داد دې وجه بأنهم لا يصيبون چدوئی دا سے خلق دین رسی کی دوئی تا زمعن تند ترس تند من ترس ولا نصب عن سختی ولا مخمصت عن لوگا ہنگر فی سبیل اللہ پلار اللہ کے ولا یتعون موتین اندا یتعون موتین چھنے قدم بھی پیوزائے بالے یقیز الکفارہ داس دائے کیا کافران لغصور ولی ولا ینالون من غدو اللیل الاوضا چھدوی دوی نفیل کئی یا نفیس کئی دو دشمن طرف نمیل حسی و مصیبت مگر دا چول کرونا لگا تند سختی یو سخت فرنٹ ازان رسول صحیح او دشمن دا طرفنا یو گولا راتل یو بم راتل یو گولا راتل یو بلا بلا الا کتب لهم به عمل صالح اللہ وی پدی ہر یو شے دا پرکٹ کے دا عمل صالح لکم پدی ہر یو قدم قدم والا پرکٹ کس لکم عمل صالح لکم نوز دا طول مصیبتون دی خبائش نسلی دا عمل صالح دی او دا عجر نمبر دو لسم مصیبت سری باندې راشي نو نور مصیبت زدگان سره همدردی پیدا شي اسه خو دې هو کې اره اسه خو دې څه بچیا سره دې پروا سره دې هو کې اره صلی الله علیه وسلم مصیبت کې راځي شي نو بیا ورته وشي احساس ورته وشي نور مصیبت نو بیا هغه باندې رحم کوي مصیبت زدگان باندې څه کوي رحم کوي پیغمبر علیه السلام دا حضرت عیسی علیه السلام یو قول نقل کړ او یہ فرمایا کہ الناس معافا و مبتلا خلق دو قسم ہے خلق دو قسم ہے یو آغا کہ پر حد کی او بلا آغا کہ پر مصیبت کی فرحم اہل البلاء حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے رحم کوئے رحم کوئے بی کائنڈ ٹو دوز ہو آر ان ٹربل سو کی مصیبت کی نہیں اگر پر سے شک رحم کر واشکر اللہ علی العافیہ او ده خدای شکر وکا چې تیرې دې تر باندې بچ ساتلې ده خدای شکر وکا چې تیرې تر باندې بچ ساتلې نو دا احساس کله کیږي چې سړی یو ځل تر باندې فیس کی نو بیا چې هغه شان تر باندې بچا ته ورسیږي په ورو ورو ورسیږي ما ته بیا خبره معلومه ده یس آی هاف مای اون ایکسپیرینس یس آی هاف مای پرسنل ایکسپیرینس هی نیډ سپورټ او ای سو وړي سپورټ وکړي د دې مصیبت په اړه پته را چې دا چا باندې راشي تر هغه خبري حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرحموا اہل البلاء مصیبت زدگانو باندې رحم وکي واشکر الله علی العافیہ او خدای شکر وکا چې تین دغه وخت دغه مصیبت نه بچ ساتلې امام مالک موطا کې دا حدیث نقل کړی نمبر دیا رسن مصیبت سره د سلامتیا قدر منزلت پر معلوم شي مصیبت راشي ناغه طرف پته ولګي ها چې عافیت او سلامتیا ګډ کړی شي ها good condition what a big thing shivraj what a huh the bed rest yes you know the bed are being in good condition when you face an adverse condition when you will face an adverse condition you will find out what the value yes or what is the weight or what is the status or the position and form of good condition بقدر کوشش usko badhiri milavi ji kum zai nantar ho qadr manzilat nahi دا خو چې کوم ځای اوبه په بوتلو میلاویږي او خلک د تن بمري سړی په حج کې دا تجربه وشي صحیح چې سړی اوبه وسې چې تلیونه یې چې یک دم ورته بوتل میلاو شي هلته سړی بیا اوبه په قدر منزلت باندې پوه شي صحیح نمبر څوارلسم ثواب او اجر د آخرت که کله سړی صبر وکړ ثواب ریوارډ د هیرافټر اجر د آخرت اینڈ هی ویل سی وین هی ویل گو دیر دی به دا اجر داخل کو تو معلوم شی کلا دلتا نو معلوم شی تو جی کلا حل قرار شیم او یا سبحان اللہ دا پا مصیبت سی ما صبر کرو اللہ تعالی او دا قط کیسر چیر دا لاغی صبر ریوارڈ دے دا بے معنی دا لاغی صبر اجر دے نمبر پین دل سر دا نتائج و فائدے دی اتموز گوڈ ریزلٹ آف ایڈی فکر جی صحیح او سڑے جی ڈاکٹر کی جی رفقا چسرے ڈاکٹر کی جی نو ڈیفیکلٹی سوئی سٹ بان استر کی سریم اگزام شروع کی زان پسی ور بن گئے لے کلیوہ نہیں کی صحیح نئے دوے تو سمولو سر نئے خوراک سے پتہ لگی نئے سر کدی اوکا تپا آگا حالت کی صحیح لمن دلا امتحان نبس دا شو چسن بھی بلی کی دوں چسرے دا بس سنگا برا برا ہو صحیح نو ڈیفیکلٹی ہوئی وہ چسرے اگر ڈیگری واقعی اور اسے جا چیک میں لگی نتیجے بانے گا خوش آلی صحیح میں تو مصیبت دوں نتیجے چرست بکی میں تاتا ملاوی جی اللہ تعالیٰ فرمائی وعسان تکرہو شیئن ویجعل اللہ فی خیرن کثیرہ دیر کرت اسلام یو شیخ وقت نہیں خدای به دې کې ډېر لوی خیر ګرځولی. سوره البقره آیت نمبر 216 پیدا کتب علیکم القتال لازم شویل تاسو باندې قتال کول جمع کول واہ ورکو لکم ادا تاسو خوښ نه دی ځکه جنگ نه څوک خوښ سي خو مجبور دی چې روان شي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو کلام دا خواهش مکوا خدای دشمن را سره مخامخ کړه. پیغمبر علیه السلام ویلي نه دا خواهش مکوا ولكن اذا لقيتم فاصبتوا حكم وقرار بیا غوا مخ مکر روا صحیح موږ په خپل کې ولا پیښه نه تیخته نه کیږي په پیښه نه تیخته نه کیږي. What you face then don't run away then face it brave. وآسان تک آسان تک روشے ان اڈیر کرتے تب فخم گنشے ان یوشے وہو خیر لکم خودے ببیتر ویتال پارا دنتیجی پیٹی بارا. وآسان تحبوشے ان اڈیر کرتے تب فخی یوشے وہو شکر لکم اغبنا کاری تاز پارا نتیجی پیٹی بارا واللہ یعلمو اللہ ہوئی گی پنتیجاو استقبل بانے وانتم لا تعلمون او تاسن پوئے گئی اللہ تعالی وہ چیز پوئے گی مدن پوئے گی نتیجہ تو نہیں معلوم ذکا مستقبل علم یو اللہ تعالی نو خدا وہ چیز بھی اسوان چ ٹوپ کرے کوئی تا میں بیا بچا کر میں نہیں کہوا چلا اللہ حکم نے نہیں پیٹا ٹوپ کو کی طرف فرق ہے جب ہوا یہ تو بولے کہ قوم میں بچ لا بولے بچ فلانے بچ فلانے بچ میں بل مرغو تو مثال ور میں مثال ادا سے دے لکہ بزنس مین روان دی یورپ یولو دل لپا او دل لپا ٹائم اپ اپوائنٹڈ ہے صحیح کہ چلے تا پوچھ تو تب دی ٹائم اپ پورے یو ول ہیو اٹ ادر وائز یو ول لوز اٹ صحیح. اس دا بزنس مین چہ دی بلین دا ڈیل دے وغیرہ روان دے لوے پروفٹ دے بھی کچھ نیو یارک طور سے دا فلائٹ دے سوچ دی فلائٹ دے او سی بل فلائٹ دس امیڈیٹ فلائٹ نوم دے اگر ٹائم رکھ دے نشی صحیح او کمپلائٹ دے مسیو مدا اگر کی دیو زریم تباش بیڑا باش لوف فلان فلان لکھ ساتھ بعد خبر رہا ہے کہ حکم جیاد والا تو اب برمودہ ٹرائنگل رو پڑا اچھا ہوگا برمودہ ٹرائنگل راہ تو خلق پکے صحیح اس دے سڑے دن جیاد مسکے در خود دنیا لوئی مصیبت ہو خود دن نتیجے پہ اعتباب در پارا خیر سے کشر سے صحیح اللہ تعالیٰ ویچ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کوئی گی تاسو نه پوهیږئ. سورہ النساء آیت نمبر 19 پیدا رہے یا ایھا الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړ دې لا یحل لکم جائز نه تاسو پارا ان ترثوا النساء کرہ چې تاسو میراث پر یو ځای خذې په جب اپنا فخا دا عرب رواجو ضرور به مرشو شذ به پات شو ها اکا به مرشو شذ به پات شو کزن به مرشو شذ به پات شو هغه شذ به لکه زه د میراث په شان دې دی ته د موجوده کې بل جواب هغه شذ تر باندې پاره پوهچ نشو کوله ویلې ولښتا د میړه وراره یې باندې صحیح د میړه کزن یې باندې صحیح هغه ته بل چا پوهچ لا کول شي څنګه به تاسو کوه د دې اجازه به هغه څنګه دا بل د میراث الله وي حسب سلام نه ناروا دي خدا دا څه پراپرټي هونه ده چې په میراث کې وړي لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن الا امن كويد د نکاح کولونه لتذهبوا ببعض ما اعطيتم الله چې ته یو سه بازه هغه مال چې ورکړې مې د دوی لا یا بازه هغه وراثت چې ورکړې مې یعنی تو هغه قدم نه کې نو ویندا تاسو ویل ویندا ویندا دا یا د کدن خبره یا د کا خبره صحیح نه ته نه کار نشې کولای تاسو نه صحیح هغه وینې زبا بس دا تناته نو چې هغه وینې زما نه کا کو نو دا په دې شرط کې دي نه کا به کې خدا زمګه دا کور دا جیدہ دا اوپے دے اللہ وی داخل دے دیوانی دا مجھے صحیح ادا ظلم موسم کی بلدہ وکی گیا ملے کی پختر ہوتا کیوں کی وَلَا تَعْضُلُوا اللَّهَ مَنَكَ وَإِمَدُوِي لِتَذَبُوا چِيَوْ سَيْتَاسُ بِبَعْدِ مَا تَيْتُمُونَ لَا بَعْدِ آشِي چِ وَرْكَرِ مُلْدُوِلَا الا ان یاتین بفاحشت مبینہ مگر دا چه دوی راتلو کی پیونا کا واضح نا کار عمل باندې زنا کاریو کی سو کی زنا کاریو کی نو چه زنا کاریو کی نو کلو دین بیا پراپرٹی واپس اخلی نو واحد صحیح وعاشروا اللہ دا عام حکم در خضو بارکی وعاشروا اللہ اجون تیروی دوی سر فی المعروف کشن دری خضو سر اجون تیرو فقط طریقہ فائن کرے تمو اللہ کستا سنوی خوخی دوی خضر دا خوخا خضر ندا فغسان تک رہو شیئن ممکن دا چتب بدگنی یوشے ویجعل اللہ فی خیر کثیرا اللہ تعالیٰ بگردو لے اگے کہ دیر جا خیر بے پچی بردو لے دا سے اولاد بری پیدا شدنا وقت دنا چھ بادشاہ بیدا گئی دو بچے او دا سننا دا عمومن دا سنی صحیح بلو زمان فکر ماتا ہے دا فکور کی لاہور منگور تا بنگی وی بنگی دا اگر تو توری دا صفائی کی جاو بعد اللہ مطلوب نو دا سپنگیا رو سو گل کی بیان بھائی صحیح ندا لکر عموماً یعنی معاشر کی انسانات دی خبار تاوی خلق پر تڑیر پڑیس پک نظر ہوگی او درنگ نو ہمائی اصلا چیزی چی اللہ در رحم کی داستا میں لبی فیلے ہوگا زمانگا در ایچار تدی و مولی سے اگر دیر مطاقی مولی سے ہو نا آگا تو مانا کہ دا آزادی دورا نو صحیح دا ویل آپ قسم خلق لکا آپ سران پی خور کی مال روڈ مشہ ہوگی ویل آپ علا کر مال روڈ نو مال روڈ بانے و مازی کر دا آپ سران رہو تی نو خدا بور سروا ہو فٹپات بانے شکر نگو نو یو بنگی ہم دا غد تک چطور خدا و اگیم دا لپسٹک لگو لے و آرائش و زیبائش کرے و زرق برق جامعے چھوڑے وے بنگی ہم خدا وقت میں اختغور کری و زان برابر کرو او دوار روان ناغا مولی صاحب ما تو یہ قاضی صاحب دے غریب و قبل در غریبی رہا اس لیٹا مار صحیح نوست اگا لاہور والا مرجوز آتا ہوئے وے اگا اگا وے زمونگا امین پیدا کور تو کہا سری کار ادا بنگی خطا بارا سرے و صفحی کو دو انو وے اگا سرمونگا آگے لوادو چستا سے سو پیشتا دا مسلمان شي ها کریستین دی نو موږ ته دا مسلمان شي زم څوک نشته او ستان څوک نشته د وړو به څوک واده یا خو دې دا نو ولې خو انسان دی نه ویل دا دې ته نه مور ته څه شاد نه تا دا نه کړی نه واده مور نه واده مور لو کو و درې زمانه پیدا شو وولونه درې زمانه پیدا وولونه درې زمانه سی اس پی اف سرانو انو نه اعلی تعلیم یافته مسلمان ہے بس بیا کو بادشاہ شاہ وہ مور دے چاچے کے استخد کری خدا ہو آنی دی تو گورا بادشاہ شاہ وہ ایچ بس دار دے کرنے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا نمبر شپار سن مصیبت راتل دسرین تکبر ختم کی بغاوت ختم کی کنی سړی ډیر باغی وي صحیح تکبر پکې وي باغی پکې ایون خدای ته په مقابله باندې وکړي سوره بقره د درېمې پارې دی اول دوه ورشه آیت نمبر 258 یعنی خبر نه دی دا د وخت بادشاہ د نمروز ابن سرحا دا هغه ذکر کیږي چه ده حکومت مالکمو ده دولت مالکمو ده قوت مالکمو وی ده ابراهیم سرا علیه صلاة و السلام آرگومنٹس کول ده اللہ پا ذات کی ولی ده مصیبتون و نخلاصو نپی فقر و غربت پیمنو نپی مرض و صحیح او نبن چاہ ده سبجکت و پخفل بادشاہو نو اس مصیبت پیمنو نا اللہ وی قورا ده خدای پا ذات کی آرگومنٹس کول ابراهیم علیه صلاة و السلام سرا اور اللہ دا علت ذکر دے چا لم تر الذی آیا تان دے قتل یا کا حاج ابراہیم چا آرگومنٹ کو ڈیبیٹ کو مناظرے کو لا محاجات کو ابراہیم سرا پیر رب پرب دا کے ابراہیم نے استار اب اور اللہ وہ بولے کو ان عطا اللہ والملک دی وجی چ خدا ولا بخشے ولا دی وجی چې سړی بادشاہی صحیح صحت یې هم ټیک وي دولت قوت خو ورسره وي نو مصیبت بې وي نه خدای وایي د مصیبت د کېدو په هغه کې تکبر او بغاوت پیدا کړی وو صحیح نو اوس په طریقې مفهوم مخالف دا معلومه شوه چې څوک مصیبت کې اخته شي نو دا تکبر او بغاوت کې ختم شي تکبر او بغاوت ختم شي دا اصلاح وي دا صحیح دا اصلاح وي سورة یونس آیت نمبر اتا آتیا موسیٰ علیہ السلام اللہ تو ایچو اور ابا دے فرعون لدے حکومت ور کردے ادا دولت دے ور کردے ادا منصب دے ور کردے ادا قوت و قدرت دے ور کردے او دا پہ باعث دی چی دے پہ خلم گمراہ دے خلق گمراہان کئی بلکہ اسو ہدایت لارے ترازی دے ور تلارے کے موانع اور رکاوٹنا پیدا کئی ہدایت لارے کے بریدینا وجہ دکا مصیبت دے جشتا وقال موسى موسى عليه السلام يا ربنا ورب زمونك انك اتيت فرعون يقينا تاور كري فرعون تا وملأه او سرداران وزتا زيلة لكشري بينات من؟ اسايش شايش تشير واموالا او مالنا في الحياة الدنيا فجول الدنيا كي ربنا او رب زمونگا دیو دلو حاکبت دادے چلی بخلق گمرا کئی عن سبیل کا دلار ستانا مجھے دا ٹول عرص ور سربی دولت تے حکومت تے قدرت تے منصب تے ہاں صحت تے نو نتیجہ بیسی دیو بغاوت او کئی خلق ستا دلال نو گمرا کئی نو کہ مصیبت پر آگے اچھے کلے مصیبت پر آگے جائے چھلے والے کہ مصیبت پر آگے جائے چھلے والے جائے کلے غرقی دو نو آگا وقت چه قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين به ما ایمان راوڑه ده سیو ما ایمان راوڑه ده او زده منم چه بل خدای نشته سوائی داغی او خدای نا چه بل اسرائیل پی ایمان ساتی او درم کلی ہوئی وانا من المسلمين دستا خندر که گم لتسلیم که گم ما اللہ تعالی ورده ہوئی چه آل آنا اس تجبیلی پوستا اللہ اور تصوی آل آنا اس آل آنا وقد عصیت من قبل تو سمرا باغی وی چیزا حالت پر بارے نو سمرا باغی وی وکنت من المفسدین پدر خطہ کی دا فساد پیدا کرتا ہو پدر خطہ کی دا فساد پیدا کرتا ہو وکنت من المفسدین صحیح مولا روم واقعی نکل کرتا ہو ندید آئے پارے یہ شیر ویلے دی وی بانگ آمد بانگ آمد چونکہ کار ای جا رسید آواز را گئی بانگ من آواز بانگ آمد چونکہ کار ای جا رسید وی آواز را گئی چکل خبر دیزا ہے تو رسید ہے چی فرعون چگی والی آواز را سر آگئی وی پائدار اے سگ کے کار ای ما رسید اس دو شیر پر یوم کو جانا چی اس پر ٹیم گا کھا اس بزدی میں مخکار رکھوا اس پر دین کا کہ اس پیا چې زما قهر در رسیدا زما قهر در رسیدا عذاب در رسیدا اوس وګه پټین کا صحیح نو مشه در رسول الله کو در تړ ها نو اواز دا انده بعد او کا تړې ده حساس شي حساس شي سنسل به سنسل شي صحیح هغه ما هو چې لکه کین نو شه دې فټ دې وین نو اواز دې چې دا نو کو نه دین کا نمبر ولله او صبر کوم دوزا ذکر کوم صبر دیتا ہے صبر مانا ہو لیکن صبر دیتا ہوئی چی سرے نشچگی ہوئی نشکایت کئی نشچگی ہوئی نشکایت کئی خوالی اللہ نے چکڑا ہے کدا مصیبت تلے نکر رہا چگی نوئی شکایت ہم نکلی خو اللہ نے خوالی چی اللہ کدا مصیبت تلے نکر خو یہ صبر نے اور آن دے مرتبہ دا واللسم حکمت چی اغیتا ہوئی رضا بالقضاء رضا بالقضاء pleased with decree of Allah pleased with what decree of Allah the Allah pe sarabane khushid razi mere de mana dada ki de shikayat ho na kai chhe hum na hoy aur Allah madam no wali da musibat na dare dawi Allah madam no kai ye sabr ki waqt da waad shikayat na kai chhe na hoy jan zikr de sahi wo padini andaaz bane فرور و انداز اللہ را غوڑی یا اللہ میرا بان جس رو کلا مصیبت را اندر ایک خدا دا آغیر بالا مرتبہ را دلتا دام نوی چی او اللہ دام وي او الله مست استحسن غرزاینا رضا بالقضاء تقضي كتبلا اديك رضا لي تتوي رضا بالقضاء في عمل الصلاة والسلام في طائف قلارو على طائف خلق دا زوانان وقسيقل او اغا وزين ابن حارثة دوارا بدا دبر يوشتر في عمل الصلاة طول بدن زخمي زين ابن حارثة طول بدن زخمي لحضور الصلاة والسلام شوز بوتونا هذا مينو لكي نوینو دغه پیغمبر علیه السلام ټول زخمی وو نشل او درې میله پورې دا بدمعاشه وو شي سورہ پورې درې مایل پورې او زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه هغه به کوشش کو چې دبره او تیګه په ماو لګي او پیغمبر علیه السلام بچي رضا سے کان غلط نه غبي او بلاس دي سبب بل بلا سے او جو یو په سر بچو خو خو کانو بارانو حضور اکرام صلی الله علیه و سلم درې میله بهر راو تا انو داسې اسمان طرف ته وکړه واللهم اليك اشكو بثي وحزني ومصيبتي خدای ارجو دا خپل کیس تاسو وړاندې کوم دا ما باندې کوم تکلیف دي ها دا تا ته پېښ کوم اللهم الى من تكلني خدای دا تم ما چا لاس جوړه چا ته مشبا تو هم یو هند می اوور تو هم چې بد ماشان ته چې دا حالت را لږه صحیح ندی اسنا کې جبريل ښکارا شبره نو ولیا دې په یو ټوکړه کې ها جبريل ښکارا شبره یا رسول اللہ پیغمبر السلام برکت جبریل ورته السلام علیکم پیغمبر السلام علیکم السلام ودا بل فرشتہ ما سره دا دایم ملک الجبال سوګ دا غرو ملائکہ دا غرو کنټرول لور سره نو کته غواړي دا تای په لږه سرکم زیاته وک نو کته غواړي دې نو وایا دې فرشتي ته چې دا د دوه کونو اخشبین راوچت کی ټوړه نو تای خار بدل شي په ما بین کې وکړشت سید پیغمبر علیہ السلام خوش اوف زما دا الفاظ دا خو الله تعالی ډیر سیریس واسطه سید نو فور نه نه نه زد واقع سید او وی اللهم ان كنت عني راض فلا ابالي خدای که زما دا کیفیت ته خوشاله نو زما بیا پروا نشته زما په دې حالت باندې کته خوشاله نو زما څه پروا نشته بیا دعا وکړه چې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون قول لا زما دې قوم ته هدایت کې دوی نه پوهیږي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المعين اللهم ربنا حنا رقوان جلنا رسولنا بقوان ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وصول الله وصول الله وعلى النهار فالله خير حافظ الله الحمد لله شك دا شكايت زين نو بس دا نيجاتيف ثينكينج بالكل بس وان ان شاء الله وي تراي تو اور بيست دا مولانا الياس سے رحمۃ اللہ علیہ جماعت تبلیغی جماعت ټول دنیا پور تک شه چې مولانا رحمۃ اللہ علیہ جماعت کی بنیادی اصول دا چې د خلکو نه به کمپلینټ نه کوي که څه پازیټیو اثر تا د خبرې نه نظام پر کې کوي چې شاید مالا صحیح طریقې سره خبر ورته نه کوي صحیح یو جماعت راغله واه ختم نه کوي یخ نه نو هغه خلکو توهین کوي جماعت نو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ته شکایت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ورته په دې یو بو د سټ چې دوره کا ته مونږ د شپې او الله ته وجه چې دا کوتای زمونږه چه مونگا صحیح طریقی طرح دا خبر او دیگی لینکی والا چکو شو نسی دوی دا دعا شو روکلا او خلق و دولارو وی اللہ تا مونگا مواقع دا دیر خلق دے دا دیر خلق دے که خبر او دیگی لینکی را دا دیر عمل تیار خلق دے کوتای دا مونگا چه مونگا دوی بوئی لکھر شو نی اللہ تا مونگا کوتای ختم کر نو اخو اللہ ترا دا دیگی لینکی واچو چکو دے تاسو بی خوب اسی تاسو دا غی توحین مکر اگر یا بلین کو دانا تو اکراب تا دعا جانے کئی نظر کاتوی اغیر آن وقت کے لئے جی مونگا محصو بارو سبق دغت وَإِلَّا وَفَإِنْ آرَضُوا تَجَرِدُوِ مَقُقُرْضُوا فَمَارْ صَلَّاكَ مُنْغَ نَدِلِ گَلِ تَعْلَوُ پِغَمْبَرَ عَلَيْمْ فَدُعِبَانِ حَفِيظًا نو حفیظ دا سی گارڈ توئی حفیظ مانا سو گارڈ تو چوکی دار دے رہے چھ دی برا منا کیے دن آرہا ہونا بس تو بولتا صرف میسیج بولتے پیغام بولتے حجو غلی کا پیدا آیت نمبر نا آیت نمبر اتسر بیلتے واللہ سکمونگا آوان تکالیف ہوگی واللہ سکمتو نبی این حالے کا نوی تابانے اللہ البلاغو مگر رسول خبری بلاغ مانا رسول خبری او رسول خبری او بلاغ کی یو پوٹا مانا پتلا رسول خبری او صحیح طریقہ بانے رسول الله خبر په صحیح طریقه باندې چې خلک پوښتنه کوي چې کسړې د تعصب نه غیر خالقي نو په دې خبره پوښتنه کوي نو دا بلاغ وإلا يقينا منغا إذا أذقنا الإنسان چکلو منسك ولد إنسان تا منا تجانب بلنا رحمة سمي رباني فرح بها نده فرح بها معنى ده تكبر بها أغب دي متكبر شغل دي كمون ولا صحة ورقنا دي يا متكبر شغل دي كمون ولا دولة ورقنا دي يا متكبر شغل دي كمون ولا منصب ورقنا دي يا متكبر شغل دي وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَكْرَسِيدْ لَيْدُوِ تَا سَيِّئَةٌ سِتَكْلِفُ مُسِبَتْ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ فَسَبَبْ دَاغِ چِوْلَانْ دِي كَدِدِ لَا تُنُوْغِي دا غیر ریکشن دے دا غیر رد عمل دے دا غیر آفٹر ایفیکس دے دا غیر نتیجہ دا فَإِنَّ الْإِنسَانَ يَقِينَ انسان كَفُورٌ دیر ناشکر دے کفور مانا ناشکر دا دیر ناشکر لے دوئی سیغہ دا مبالغے لے دوئی سیغہ دا مبالغے کفور مانا دیر لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ خالص اللہ دا پارا دبا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ بادشاہِ دا آسمانونو والارضِ عدزمکی یخلق ما یشاو پیدا کئی اللہ تعالیٰ چھ دیو گواڑی یا وہ بخشش کئی لمنا چاہتا یشاو چھ دیو گواڑی اناسم تشل لنا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ عَدِي بَخْشِشْ كَيْ آجَا دَاچِ دَيُوْ بَاڑِ اَذْبُقُورَ تَشْ نَارِنَا اُلَاد اَوْ يُزَوِّجُمْ يَا جُوڑَ كَيْ دُوِتَا ذُكْرَانًا نَارِنَا وَإِنَاسًا اَوْزَنًا نو چاہتا تشی لونہ ورکی چاہتا تش زامن ورکی چاہتا زامن لونہ دوارا ورکی او سلورم وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ أَغْرَضَ اللَّهَ تَعَالَى سُوكِ دِيو وَارِ حَكِيمًا شَنْد نُنگا شَنْد بھائی بھائی تکا مونا چی بھی ولا نیسی نُنگا تا شَنْد بھائی تا سم شَنْد بھائی نُنگا مقصد چی ہم بچین روڑی نُنگا دا شَنْد دا تا سے وہ سے بولے وہ چا فاغیتا مجھے بوخی بلا شیر آوڑی بھی آنے سکھا رہے صحیح شَنْد آوڑ سے کی فرق دے صحیح وہ چا آغیتا مجھے چا تل تراؤڑی اس نور مگاڑی او شن ڈالی تو ایک شہر آوڑے دستر ایک شہر آوڑے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ حَكِيمًا اگر ریا سوک یشاءُ چِ دیو گواڑی حَكِيمًا بے اولادا شن اِنَّهُ يَقِينًا دَا اللَّهَ عَلِيمٌ عَالِمْ دے قَدِيرٌ قُدْرَتْ لَرُنْ کے دے نو عَلِيمٌ دے عَالِمْ دے نُولِ چَاتَ تَشِلُنَ وَرْتُنِ حکمت بانے اللہ پر ولی یو کس تج زامن ورکڑی گی حکمت بانے اللہ پوئے دے ولی یو کس دوارا ورکڑی گی حکمت بانے اللہ پوئے دے او ولی یو کس ندی ورکڑی گی حکمت بانے اللہ پوئے دے لیکن اللہ کا معلوم ادا چکا دی بندل میں دی خدنا اولاد ورکو اگا اولاد با تے بے دگیر نصبانی ہوئے اللہ رکھ میرا کی ضرورت سے ورکڑی گی اجل ہی دا سے اولاد نبی ضرورت اللہ تعالیٰ ہوئی تو پوئے گی نا نتیجہ ماتا معلوم ادا دے وجہ میں نہیں رہے میں بس دیتا ہوئی رضا بالقضاء اول نسمہ خبر ہوا رضا بالقضاء بس چی خدای سب پیسرہ کردی دا آگئی باندے راضی ہے چی اللہ سب پیسرہ کردی دا آگئی باندے راضی ہے پل آقل پتی مزمہ لگا چی قدہ سے ہوش قدہ سے ہوش قدہ سے بس دا اللہ پیسرہ دا صحیح اِلَّهُ يَقِينًا دَا اللَّهَ عَلِيمٌ دَغِلَمْ مَالِكْ دِي قَدِيرٌ دَقُدْرَتْ مَالِكْ دِي وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اتصور نشت دیو انسان لپارا ان یکلم اللہ چی خبیو کی دسر اللہ تعالی مخ پا مخ انسان دا پارا دا تصور نشی کی دی چی خدای بورد مخ پا مخ ناسی اولادی ورسر بخبر کی انسان ارسو کی دی پیغمبر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی داغوں کے عجیب شخصیت کو دنیا کے بل پیدا شکر ندی واللہ تعالی ہوئی دی چی اثر مخ پا مخ خبری نکو وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَتَصَوَّرَ لِتَدِيَوْ إِنسَان لَبَارَا أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ چِ قَبْرِيُوْ كِدِسَرَ اللَّهَ تَعْلَى مَخْ وَمُخْ إِلَّا وَحْيًا مَگَرْدَا چِ إِلْقَا وَرْتَوْكِ تو وحی مانا سنا إلقاء inspiration ذلكي ولا واجه خبرها سوكي ولا ذلكي ولا واجه او من ورائے حجاب یاد شاتد پردین ورد خبروكي نو دے خبرك اولی ویون کے نبینی خبر آوری ویون کے نبینی او یرسل رسولا یا داچرا اولیگی رسولا قاسد فرشتہ قاصد مان فیوحیا او دا فرشتہ ویو کی بیرنی پی اجازت دا اللہ ما آسو یشاو چی اللہ رب وخی انہو یقینا اللہ علی ذات لوڑ دے حکیم اکارن کے حکمت دے اللہ تعالیٰ وہ اس نیت منی غچا سر خبری نکو مخ بمخ لیکن حکمت دے یو خمی ذات دیر لوڑ دے نکو مخلوق دیر ام لوڑ شی دخدائی پایی تا خوشی رہ دے مخلوق کا دیر ام لوڑ شی دا خدای په نه پروتوکول خبره ده دا خبره دا د پروتوکول خبره ده اوس کانسټیټیوشنل هیډ سربران مملکت رئیس دولت څه شي رئیس دولت که د دومره ورکوټي ملک وي که د کمزوري ملک وي صحیح که د کمزوري ملک وي اگر چا پر رحم کرم ناشتی هغه تاسو پوهیږئ کله چا پر رحم کرم ناشتی خو د بل ملک پرائم منسٹر چې د هغه د ملک دورې لذي نو هغه ایرپورټ ته نه راځي صدر اعظم راځي ورته استقبال ته ځکه دا پروتوکول دی دا څه خلاف دا د پروتوکول خلاف دا څه کې ته راځي اگر چې قوت موتی ته بارا دې نشو ته صحیح هغه روتي نه نو الله تعالی ویلا کو د پروتوکول مسله دا خالق خالق دی او مخلوق مخلوق دی خالق خالق دی مخلوق مخلوق دی نو خدای دا دلی شي کولای چې ځان دور کتر اول چې مخدوم سره مخ مخ کی مخدوم کو په اول کې خبر ورکړ الله وي دې متصور کې صحیح دا خلق موجود اته خلق په عقیدت کې د حدا ور خلق شي خلق مزه په عقیدت محبت کې د حدا ور کې شي نو کله دا چې کومه محمد رسول الله نه خدای جوړ معاذ الله هرکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه حضرت عائشه تبوسه رضی الله تعالی عنها وی ارئت ربک عز وجل تا دا معراج پشپخ پل پر وردگار کا تلے دے صحیح نو حضور علیہ السلام ورد جواب ورکو نورن انا اراو اللہ خیو زلیدن کی لائٹ دے رنا دا زی سنگ کتے زی سنگ کتے شم تا ابو ذر روایت کی رضی رضی اللہ تعالی عنہ چی پیغمبر علیہ السلام وی کنتو ارا نورا ورکی وی تا اللہ کا تلے دے وی کنتو ارا نورا نو پیغمبر علیہ السلام تا ہاں جواب ورکو نئے پنا جواب ورکو وی ما یو رنا کتا ماتا کتا یو رنا نے کتا نو ذات دا باری دائے ندے کتا لے رنا دا باری کتا لے ذات دا اللہ دائے ندے کتا لے سے کتا لے نور دا اللہ کتا لے لکا مونگا ہم داوائیو ظاہر بھی سارے دے کزر نے سارا من تکو سکم تان نور کتا لے دے نو کدے پا ہاں جوابو کی نو ہم ٹک دے اور کو پنا جوابو کی نو ہم ٹک دے چپ ہاں جواب کی نو لائٹ دی بھی نہیں رنائی بھی نہیں ہو کپ ہاں جواب کپ نہ جواب کی نو بیا مراد سارے کیا رقم شیر یا رقم قرص آغا ہوئی تو نہیں جیتا دے اگو لائٹ تم رتیز دے چھ سنگے دے دے سے سو کتے جی نا اگو لائٹ تم رتیز دے سنو جی کتے صحیح تو خبر دیں کرا دے نو دالتے ہو مسئلہ بڑی کے اب مسئلہ اہم آدھا مسئلہ دالا چھ وہی اللہ تعالی پیغمبر تا پدری طریقے ورکے یو پا القا انسپریشن یہ تا القا ہو یعنی اس وقت کمیس کی نہیں اللہ تعالیٰ والا غلطی خبر ہو رہا چھو صحیح او غیر دا پردی تا شان ور تا خبر کو سپیکنگ تو ہم فرام بیہائنڈ دی کرٹن انگریزی کی وزن کو ہے سپیکنگ تو ہم فرام بیہائنڈ دی کرٹن دا دوا او دا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سره دوار خبر کړل او پیغمبر علیہ السلام سره یو وار کړل موسیٰ علیہ السلام سره بعض روایت کې درې وار او ثابت روایت کې څو وار دو وار کوئی دور کې موسیٰ علیہ السلام سره دو وار خبر کړل او پیغمبر علیہ السلام سره یو وار شب معراج خو دا چې اورېدم موسیٰ علیہ السلام دا عقائد مسله سیف الله خان څخه تاسو ته چه دا اللہ آواز اورید دا اللہ کلام اورید صحیح نو علم حقائد کی زمان دا حنفیہ و مذہب دا دے دال علی الکلام اورید تو دی خبر والی چی کمشید دلالت کو آگے اورید ساز کوئی دا پارویدہ سے ہوا لکہ یو بھی آواز یو دا آواز ای کو بھی یو آواز ہوں یعنی دا اللہ دا آواز ای کو نو دا اون دی کو میک یو کو انڈرسٹین چی دلالت پا کلام بانے سشیتے آگے اورید په خبر باندې کوم شی دلالت کوي هغه اوري او بیا اوري دې هم د شپږ واړو جانبونو اوس دې دا لږ فکر او خاطر ما ته ګوره نو ته زما خبره اورې د خپل مخ نه ځکه اواز د کومې غاړې نه راځي تا ستا د مخ نه صحیح خو موسی علیه الصلات والسلام چې اورېده یا پیغمبر علیه الصلات والسلام اورېده دا د شپږو واړو جانبونه د برن د کتنه د مخ نه د شانه د رایټ نه د لیفټ نه د شپږو واړو طرفونه په یو والیوم باندې دا اواز راځي او دا کی وجه دا ده چې الله تعالی په یو ډایرکشن کې خو نه دی دا چې موږ ویلی چې خدای هغه مخامخ ځای کې دی یا د مشاطر یا د سره د پاته دی یا د پښو لاندې دی یا مو خیانت نه دی یا مو چپ جانب نه دی هر ځای دی صحیح او چې اورېده موسی علیه الصلات والسلام نو د بدن په ټولو مساماتو یې اورېده خو غوږونه یې نه اورېده پسې یې اورېده مسامات پېژني دا چېرته چې ویښته راوځي امریکا ورته سوی پورس یس نو په پورس باندې اورېږي اوس یو بله مسله چې لکه څنګه الله په دنیا کې اورېدل شوی د هغه کلام باندې چې څه دلالت کو هغه اورېدل شوی نو دغه رنګې دنیا کې د الله تعالی قتل ممکن هم دي پاسیبل د الله قتل ممکن دی اهل سنت والجماعت مذهب دی معتزله ته انکار کوي معتزله ریشنلست دی معتزله سو عقلیت پسند خلق دی نو گمراه شوي هغه انکار کوي هغه ویي د خدای لیدل ممکن نه دي معتزله کوي گمراه ډله ده د هغې په نیز باندې پر بلا ډېرو خبرو کې عقل د ټکس نه وړاندې عقل د څه نه وړاندې د قرآن حدیث د ټکس نه وړاندې اهل سنت والجماعت وایي چې د خدای لیدل فی نفسه ممکن دي دا الفاظ دغه چې ویل د خدای لیدل فی نفسه ممکن دي خو واقع نه دي په دنیا کې واقع نه دي په دنیا کې لکه دا څه ګورځي یو سړی چې دا په هغه لیست کې نوم دی دا اوس کوم لیست نه دی صحیح نو فی نفسه دا هغه مغرب تر اصل کو ممکن دي خو واقع کې نه دي بالکل نه ځکه چې څنګه لیست وګوري ته کوئی به نه صحیح نو د خدای لیدل په دنیا کې ممکن دي خو واقع نه دي اوس چې واقع نه دي دا د خدای طرف نه نقص او کوتاهی ده که د مخلوق طرف نه نو دا دوی کې واقع ځکه نه دي چې د مخلوق نقص دی دوی سره هغه قوت نشته چې الله پرې وګوري دوی سره هغه قوت نشته چې الله پرې وګوري صحیح او هر څه په آخرت کې دي نو مؤمنان به ویني د قران په نص او د حدیث په نص ثابت ده چ وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره سمو خور په دغه ورځ باندې تر او تازه او ډیر خوشاله او خوش وي پروردگار د وکتنه نه الله تعالی وجوه نو وی دا څه وی چې عیون سترګې په دغه ورځ باندې خوشاله خدای وي وجوه اثر کې تعبیر د انسان د ټول بدن چې دا نه لدو قوت به هم د بدن په فورس کې پیدا شي نو چې اخر نه الله وی دا وی یعنی قوت په پیدا شي د بدن په څنګه په پورس پورس نه دا ما سماته او پیغمبر علیه السلام نه تاسو ته چې چې خدای به وینو بیا نو تاسو دا په چې څنګه به وینو یعنی دا څه وایي چې اجرای ته وایي اجرای لکه سره کته کې چې وګور صحیح یا دې غلی با خپل رشاد ته وایي باندې سلام ته سلام ته خو ته د بصرې او زمکې زه وګور پیغمبر علیه السلام دومره آسانه تر صحابه په وي په ورته وی د سوار مسلم سپورت مای چکل اسمان کې ولاړی د ځای ته څومره خلک یې سوال سره سپوږ مې پر خطلې ده علي او سره چې بینایي لري پاره کې څوک دا ویل چې سپوږ مې پر سوال سره و ولاړ و خو زما مخې ته کسان ولاړ ما ونی دي یا ډېر لوی رشو ما ونی دي هر یو سنگل انډیویډوال یې ګوري صحیح نه دی مثال چې الله تعالی کته د پاره تاسو تکلیف هم نشتا سمډ بیر هم نشتا سحجوم او کراوډ هم نشتا سحصل او بطل او پوشنگ او پولنگ هم نشتا خبر دیں کہ نار اس دنیا کی قتل سنگا ممکن دی آل سنت والجماعت وئی چکا ممکن نوے نو پیغمبر دمرا ناپویا کی دیشی چی دن ناممکن او دن امپاسیبل سوال ہوگی تینا خو بیادا لازم رہی چی پیغمبر جاہی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ پیغمبر جاہی نہیں کہ عالم دو دنیا اٹھول لنوے عالم سوکو پیغمبر نو چې ځان کوم شي سوال کوي او هغه امپاسیبل یو پته ولګي چې هغه معاذ الله هغه جاهل نه پوهیږي په دې چې شي امپاسیبل دی ځکه سوال کدا وا ته پته و چې ممکن نه دی یا به دا سوال کړ نه وي نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے غوثی وی رب ارنی انظر الیک خدا ما تظام طیا جزتا فوقه توری موسی علیہ السلام پیغمبر دا سوال دی خبر دلیل لے چلی دل ممکن دی لیدل ممکن دی اوس موسی کے دا اوریدو قوت خو نو دال علی الکلام اوریدو قدر دو قوت ولا اللہ نو ور کرے لہذا اللہ نو کا تلائی جو اور ان کو نو دا بھی طریقہ او درے طریقہ او نرسل رسولا یا دا کہ اللہ فرشتہ را ہوئی دی وہ راشد فرشتی گزری بدل ابری طریقے دی وہ پیغمبر تعالی دی بدل طریقے یا با انسپریشن یا سپیکنگ ٹو ہم وایا فرام بیہائنڈ دی کرٹن خبر ورته کې دا بندا سي مطلق نه پرېدا ها د پردي د شاته او نمبر 3 فرشتہ راوړيږي او د فرشتي راتل لومبه خدا چې فرشتہ کما د ټولو پیغمبرانو د وحي د پاره فرشتہ متعین د جبريل دا نه چې یو پیغمبر د پاره دی یو فرشتي ډیوټي وا بل پیغمبر دا راغلي ډیپارټمنټ دا ډیپارټمنټ څه دی د جبريل عليه السلام دا یو او جبريل چې بدا وحي راوړا داغد راتلو طریقے مختلف دے دا سے پیغمبران ستا کہ دے جبریل دو عمر کی یو ذلہ گا دو عمر کو یو ذلہ گا دے پس دا شیر دا گائی گا ستے پس دا اس سروش اس نور تک لگی آیا چاہتا لزل را دے پیغمبر علیہ السلام تا روایات کی مولا جمع کو ہاں نو محتاط اندازہ دارا چھ پیغمبر علیہ السلام تا پس درو اشکالا کی سلیری شزرہ کرتے را دے 24,000 ہے صحیح شو نو پہ یو کال کی دزرو کرتونا زیادہ کرتا دے یو کال کی دزرو کرتونا ادے ہو جنا بابا دے راجی میں خبر اکلا چے حسن یوسف یاد نہ جاتا اشیر یاد کے تو چے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری دیو یوسف علیہ السلام کوالٹی سو شایست دا عیسیٰ علیہ السلام کوالٹی سو دم چمڑی بار میں شوق نہ ہو پاس صحیح د مور نہ پیدا ہوند چې دا غیلا دی یو خدای چې سړی بنا وړون شو دا غیلا کې دی شي خو چې کوم بچی پیدا شي نه بنا پیدا شي بار نه دمته پلا با فقه درس مطلب دی راځه د فقه درس مطلب دی راځه چې یو سړی یو غلام و صحیح و غلام و او دا غلام لیبنه لیوان تو صحیح خود دا پتہ نہ ہو چھ وای دا تو کور تے بو دا پتہ ور تورے گیا چھ دا مو لیوانے دے صحیح اس لیوان تو بھی اوکو او کوئی نہ کر نو لیوان تو بھی اوکو پتہ ور تورے گیا لیوان تو بھی اوکو نو اس پتہ لگے چھ دا عیب دا پتہ غلام کے موجود ہو نو خرکاؤں کی مالک پکور کے ہم نو دا ڈیفیکٹ دے پتہ شے کی اگر تا حق تجھو تو واپس کیا شے صحیح دیتا خیار عیب ہوئے سوئی ورطا خیار عیب یعنی یو چائز بیکاز آف اے ڈیفیکٹ چائز ٹو گیو اٹ بیک اور ٹو ریٹرن اٹ بیکاز آف واٹ بیکاز آف عیب صحیح بے دو ہم اثر نکلے ہوا چھ دو قسمہ لیوان توب دے یو خدا چھ دا لیوان توب عارضی را غلط ہے نو دا ٹریٹ بل دے تا فقہا ٹک بلا گیا دا عارضی را غلط دیکھے کو نہ علاج کے دیشی یو دا چی دے پیدا شوی لے ولے دے ناغوی انٹری دے بل دے اگر سجا دے اگر اگر علاج نکی دی خوبیان امام سے رسول اللہ علیہ فرمائے چی دے سڑی تا دو واپس کول و حق علد ہے چی کل دو واپس تا و کورتے راو سم دلی وقتو مظاہرے سے تکڑ گیا او کل دلی وقتو مظاہرے نہ دکڑ او ٹک شوی دے ناغوی دا پنیلشی غطے چی دو دے گوچوں کی پیدا شوی لے ونے و ماتا اس پتاو لگے دا پیدا شوی لیوانے ہو ماں تو اس پتہ لگے لہٰذا اس دینے قبل اندہ واپس آگا لہٰذا دے واپس نت امام صلی اللہ علیہ وسلم جسو پر لیوان تو کڑا ہے دے داغر پلی لی گلنہ دا نو پہ اعتراض دے چھے دم پیدائش کم لیوان تو بری تو پیدائش کم لیوان تو بھی اگر ٹریٹیبل نہیں اگر سے ٹریٹیبل نہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور جواب ورکو ٹریٹیبل نہیں دا دا مشاہدے خبر دا دا تجربے خبر دا وہ ٹریٹے بننے دے نظام دا پار نہ دے اللہ دا پار وہ ٹریٹے بن دے اللہ دا پار ٹریٹے بن دے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گئے بیہتا پیس آئے کرا بیہتا کا پلیہ بس دے چھے ٹھیک شے سیدنا بار نظیر عارض میں ناکو چھے عامومن کما بیماری چی پیدایش تر راشی اگا بیا علاج نلری نوز ما سا خبر کرو چی عیسان صلی اللہ علیہ وسلم سر دم چی دا مور نا پیدا ما شوب بولن دا غی علاج نو او دا زفا زمانہ کی دا طب چیو میڈیسن حکمت دا دیر پیک تر رسی دلے دا ہر بیمارہ علاج دا زمانی حکیمانو پیدا کرو خود دے علاج نو ورکر ایو بل دا بلن بانی سپینے مرنو لگی پیس صحیح نو دا دیر بیمارہ علاج اسی پیس دا صرف دا سی دیر لوئی کوشش ریز دا کنٹرول شی سی نور خوری گینا خوچے کم شوئے دے اگر نکی صحیح بس بہترین علاج دے سر یا جدید میڈیسن کے ہوئی سنیش دا پا قدیم میڈیسن کے آدموں کے اسلامی طب کی یو سے دے باپسی ہوئی گلتا تو دے لاچا ہے پشاہ دا لاچی نہیں تا لاچا تا سوائی اے دا اے بھی دس یعنی حضور غٹ شی دے نانا تور ہے اگر تور ہیل دا میں زیدار ہے دا تور ہیل نانا ہوئی او پل شی دے تور ہیل پشاہ دے تا باپسی ہوئی صحیح بس آگا باپسی آگا بجید کی ساتھی اور ساتھ پس میں اردانہ ہوئی دوسرے گھنٹے بعد یا اردانہ بچی ڈاکٹری ناگے پر کنٹرول سے لگا نوٹ میں پڑی جیسے کہ چار کم بیکٹیریا دو جو پڑی گی اگر باپسی آپ بیکٹیریا پسی دل سے صحیح ناگا بیکٹیریا ہم رہی اگر علاج دے دنگا نکے آچے کم پیلشے والے داگے علاج نکے وچے کم بیکٹیریا علاج بندہ ہے ہتی راگی بندے کر بھی چھے دیکھ اس نور کابل کو روانا ہی تھی دیم رسکو صحیح اگر روان کابل خنوشی نوڑو لے کچھ دو ادا نور روانا ہی بدرے کوٹے والاڑے پاتی تھی سیدھا روانا ہی نعیسا علیہ السلام و السلام دغا بانے بلا سرا کیا گئے نو ٹھیک بس صحیح یو مرغے بے پٹ جوڑا کرا دا سے کی اور دو دیتا سے کہنا بوار کرتا انی اخلق لکم من الدین کا ہے اتے و ابرس اکما و و و ہاں و فی الموتا باذن اللہ و ابر الاکما و الابرس و فی الموتا باذن اللہ شوی دا کو کرن کو دا تو خپل کمال نہ دے پر چاہیے دا اللہ طرف نہ ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او بل ادا سے کرن کو حضر غنو معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح چلا علاج خلق و خدا کا ملت رضا اسلام پلی لیار مبارک و سلم کرے زا دے و صحابی جنگ کے خما تر پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترالا صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتے ہیں دیکھو سنو بزر تلوڑ زر صحیح صحیح تکم دعوت معاد رضی اللہ تعالیٰ نوجوان صحابی دے لا تکت سے بچیں گے مدا سرمنی نقدے والا نقدم نقد کلا سیدھا زنجیر جنگ شکل ہے نو یہ جنگ ختم شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہے جی ابو جہل باندې گزارو کر دا خود ویرا باندې گزارو کر دا لاس کا ویلا سے شو وی ال تم زان کا کٹا اور ان یوزا یہ کرے تیرا وا صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توئی واس لا راو نرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دا ہاں سفر کو ندی وجی بابا سو چه حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داریا چه خوبا هم دارند تو تنها داری خوبان چاہتا ہے یہ پیغمبران دا سیدھے پیغمبران تو سب کوالی چیز درل تو پی آواز زان داغی نے دیرے جرے سیدھے تو پیغمبران تو کوالی چیز آجمع کی پی آواز زان ستا کوالی چیز داغی نے دیر کی نوستو لو پیغمبران تا جبریل امین بنا غلی مرسول غلی چنا غلی خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا سلیر زر والا غلی دے صحیح سے او سراتا بورتا ندان تولی کا کلب اپا لیدلی شکل راتا کلب اپا نلیدلی شوی شکل راتا نو جب لیدے نشو نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دلا وحی نسیو کول و ما تا دیر مشکل تکلیف بیرا چی دے پا وحی نازلی دل جو دے و ما تا دیر تکلیف راکو خوص وحی پیغمبر علیہ السلام بانے جسو جبریل و قدے کے اتیت راتا چه په شکل باندې راته انګلیزه باندې راته نری دلې شي نو حضور صلی الله علیه وسلم به تر ځان باندې چا دی تا زمر مکمل صحیح صحابه کرام وی رضوان الله علیهم اجمعین سمعنا له صوتا کدوی النحل من بدا و لگا هنی بیج بی د شاط و مچای داغه پشان بڑا ارد پوره تاسو بڑا بس بس اگری کتن بس تاس برا تاس برا تاس برا دا انا یو چی کمو جمع دے بری خلو خلو بار کرو اگر سلور دروک کن آئیو سلور دروک یو پاتے نو داغه تم بیا ورته دلاله په ځای ته وایي نو زده په پاتین بکیدو صحابه ته پته ولګل چې وحی روانه نو دوشه یو کو باغی کلا وا بوره ده ایو دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان کا اور کول به چې حضور صلی الله علیه وسلم بدا سناسته خبرې وکول صحابه سره بیان وکړو دس به به صحیح یہ کہے کہ ذان مصادر کیا کرے ندا کرکین آئی نو صحابہ اکرام دکم و ڈیوٹی چی دعویٰ چی قرآن بلی کی سبقے قرآن بلی کی نو دا پشمار کی دوش پیتا کسان نو دوش پیتا کسان نو رو خوضان لحفظ بلی کر چی کم بہو موجود دو خدا رسمی کسان و دوش پیتا نو پتی دوش پیتا کسانو کی ہر یو ہر سور کسان چی ہو موجود ایو زردان تی آگا یعنی دا مونږ چې روح په دوش کې کسان موجود ور دي دوش په کسانو ډیوټي وا چې تا دغه نو که په کوم موجودو کې له کوم موجودو کې دریو موجودو هغه په دوش پر سامان را راځو او سامان څو دوا مونږ ته مشوانه قلم نه او د اوس فرمان پوس یا سپین ماربل دا به وګورم یا د اوس د هپ د اړو کې دا نو دوه بورډ دي دومره شي دي صحیح یا دا فرمای دي فرمای د دې دا بار دا تنه نه کړه ترنګ د دې دا پوسټ چې راغلی کیند دا څنګه تک سپین لري کړه کاغذ په شان چې موږ دې بدن سپین کاغذ دي نو په دې شی نو هغه بدر پڅه خپل سامان مې راو تیار بنا قلم مې راو نو پیغمبر اسلام صلوات و سلام وہی جب ختم شوا نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ فرمائی امام بخاری حدیث نقل کرے دے چھ کہ سخت ترجیب ہوا یعنی ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدن نہ بدا خلی لے کہ عبور اور چھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وہ کار اشدہ علی دا وہی ما با نے دیر مشکل ہوا دیر اسی کو تب دیر مشکل ہے دیر کلاک دے صحیح اور عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چھ کہ کلا زبا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ تر آغلم چکر ادا کی دیت بکور کی تلہ ایرش تکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعول اس بی بیانے اٹھو خط سورا فارس خادیجہ کو بخواہ و فاطمہ آخو یواز لگا ناری پوڑی گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلو آدم نو کرے دانور علت بیا اور اس کی بھی نو لس بولو نہ ہو پر دیکھے کم کور کے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو کور تب جبریل قطع نہ رہا صحیح سوائے دا حضرت عائشہ دا کورنا تار عائشہ فضیلت تے سوائے دا حضرت عائشہ کورنا اللہ براتا صحیح نو دی وجه د وحی کیفیت کی بیان نہیں ناغم سوک بیان نہیں اور عائشہ بیان رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چہ حضور اسلام علیہ ودا کے بیتو نما بول دی کو گو مبارک میس کی مور شانہ و انتاب الخور دی شانہ بانے مولاس کے قل فکانت تتحرک منہ بوادرہ دا حضور اسلام علیہ وسلم دا بدن دا پلی وی تسوئے پلی دا پلی بتا سی رجدی با قضیر با لرد رہتا صحیح نجسنگ با حضور اسلام زان کلاو کر او خلی بے اوچی بلی زاننا نشورو بے اوکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد او کل بے اوکور سورت لکا سور انعام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانا اب اس سے دیوی سپارے نزیاد تھے تقریباً سوا پارا تھے یو پاو یو سپارہ دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارے پہ یو زائے ناکر شیر کرو سورت سور الانعام خودی بو وقت ناغست لیکن مطا سوی چی جبریل امین بدا پہ ہارڈ ڈسک پر اچھو پس بے ورکو پہ ہارڈ ڈسک پہ ورکو دا بے پرائم ناچھو نو پہ ہارڈ ڈسک پر شیر ہارڈ ڈسک پر مچھو نو پس دا کہ حضور میں نے کہا مطیر کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدا کور رسیو کڑا صحیح نو دیو جو صحابہ با او دیو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با خطائی چھتا پا قرآن تلاوت کرنے لگا حضور اسلام پا طول عمر کی چھتے ہو خطا نہ لیکن اللہ تعالیٰ و پیسا نقری ہوگا فلا تنسا زبتا تا قرآن دا سے دریاب کم ستانا بھئیو حرف نہیں دی تو حضور اسلام نے کب کلک کلک خبر بلس دنیاوی خبر بس یہ رکھا کلک زبر دنیاوی خبر بس یہ رکھا بلکہ مانسے کی ہوا حضور اسلام خطا شو اور پدر ام رکھا اسلام اگر دو اور یہ صحابی اور پدر سنا سو سادہ سارا سڑے ہوئے آس اپ کو صرف اس کا تو نصیتا جمان ز مختصر شو کہ تاسو نه ایر نو پیغمبر اسلام صحابه نے تبو سب کا صدقۃ الیہ دے اگر دن سڑے ہو لو دوک دوک دلاسیو ودا اگدو رات والا مرگر جن دے سئی ہوئی صحابه وی دی مو پر دی وجه خامول پد شاید چې موز مختصر شوی ذکر دا نفق قروان نو حضور حضرت اسلام پاسی دا مون لیو نو بعد دا قسل دا خطا حضور حضرت اسلام چرا قرآن کی خطا ذکر ملے شوی چه پہاڑ ڈسک والا چھو لیو الحمدللہ وما کان لبشر دانش کی دیو انسان دا پارا یو کلمہ اللہ چه خبریو کی دسرا اللہ تعالی مخت مخت الا وحیم مگر پتری کی دیل ہا او من ورائے حجاب یاد شاد پردینا یرسل رسولا یادا جولے گی او قاسد یعنی فرشتہ جبری فیوحی بیرنی او دے وحیو کے وحکم دا اللہ پر اجازت دا اللہ ما آغش یشاو چی اللہ وانی انہو یقینا دا اللہ علیم دیر روڑ دی نچی دیر روڑ دی نظور نشی راکہ تکی دے چی انسان سرم اقوم خبر تکی دی صحیح او دین حکیم الحکمت والدے جی حکمت والدے دا انسان سر مخ پا مخ نکتلو گی دیکھ حکمت دے وَقَذَالِكَ دَرَنْگِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحِ قُرِدَ مُنْغَتَاتَو پِغَمْبَرَا رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا دا روح دا جانب پلنا نو روح اطلاع پا آغشے بانے ورگئی چی برشے تا جوند ورگئی روح آغشے دے چه بلشیل ژوند ورکی دا زمون بدن کی روح کم یو داس عنصر دے یا داس جوہر دے زمون بدن دے ژوند ورکر دے نو روح وی ورکا صحیح وقت اس قرآن کریم یا الہامی تعلیمات یا پیغمبر دے کم پیغام اللہ طرف نرازی دا دا انسانان و زرد ژوند ورکی دے دی وجہ اللہ تعالی ورکا روح ہوئی دی وجہ اللہ ورکا روح ورکا نو پا قرآن کے دو روح اطلاع دا نمبر اول او پتا روح بانی کی گی چی دا کم انسانی بدن کی پس بانی کی گی انسانی بدن کی پا نمبر دویم دا دے اطلاع کی گی پا جبریل امین بانی جبریل تا اللہ روح ہوئے روح القدس نمبر دریم وحی تا اللہ تعالی روح ہوئے ہر پیغمبر دے چی کم وحی کرے گا اگر تا اللہ روح ہوئے او نمبر سلورم قرآن و سنت تے روح ہوئے زکدام وحی دا دلتا دی روحنا مراد قرآن و سنت وَكَذَلِكَ دَغَرَنْگِ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَحِفْرِدَ مُنْتَاتَ رُوحًا دُرُوحُ مِنْ عَمْرِنَا تَجَانِبَقْمَجْ مِنْ عَمْرِنَا یعنی فی عمرنا پو حکم زمان دا مَا كُنْتَ تَدْرِ نَوِتَ چِقُوِ دِمَ الْكِتَابُ چِسُشِدِ كِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ او نا یعنی تو پیغمبرا لدی وحینا مخی نپا کتاب پوئے وے نپا ایمان پوئے وے نپا کتاب پوئے وے نپا ایمان پوئے وے ولیکن جعلنا لیکن منگل دورے دا قرآن نورن یورنا نهدی بے ہدایت ورکو دے پواسطہ بانے من آجا تا نشاو چی منگو قوال من عبادنا دا بندگان زمون و انکا یقینت لتا دے ہدایت ورکیلا صراط مستقیم صراط اللہ الہ اللہ اغلا لہو ما فی السماوات چر دی اللہ دا پار دیا شیچ اسمانوں کی دیا شیچ اسمان کی دی الا خبردار اللہ خاص اللہ تا تصیر امور واپس کی گی کول معاملات دا ہر شے انجام او نتیجہ دا اللہ تعالی طرف تدا نو خلاصہ دا سورہ اشورہ کہ دا قرآن دا اللہ طرف کرا لگے کہ من ان کو تا دا خوشالے خبر ورکی او نہ من ان کو تیر ورکی کافران پغوگون درانے دی کہ دا اللہ پا سوے طول خلق بے مسلمانان گرزولیو پا زور او پا جبر دینو ماغ دے چکم اللہ طول پیغمبران تور کرے دے خو خلق دا مفاد یا دا غنات دا وجه گمرحان کیجی او طور دوایا چیز پا دی دعوت سا پیسی خو نبارا مصیبت دا اعمال نتیجه دا دا مومنان دا پارا اللہ تعالی سر یو بہتر دائمی اجر دا بیائی دا مومنان صفات ذکر کری وحی پیغمبر دا پدریو طریقو کی نتا تا منزبرن وحی کری دا